जो बालक है वो जन्म से न्याय का याचक है, मतलब जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, मानव क्या है, तो वो इस अस्तित्व को समझना चाहता है। अब उसका कार्यक्रम चलता है, शिक्षा होती है उसको, शिक्षा उसको अगर मिल जाती है तो वो जैसा अस्तित्व है वैसा उसका मानसिकता हो जाता है, तो वो अंतर विरोध से मुक्त होता है। इसको कहा कि वो निर्विरोध होता है, उसी कह रहे हैं कि उसमें समाधान होता है। और ऐसे अंतर विरोध से मुक्त और निर्विरोध और समाधानित होने के बाद वो मानव धन मानव, मानव धन प्रकृति ये दोनों तरह के संबंध में जीने की योग्यता उसमें आती है। उससे क्या निकला, वो सामाजिक हो गया, इंक कम हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। इंक है आपके पास? नहीं, दूसरा पेन दे दो। अब वो जब सामाजिक हो गया तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी खत्म, दूसरा पेन दे दो भाई। दूसरा ये वाला ठीक। तो ये पहले होता है कि ये पहले होता है? अभी ये पहले हो सकता है, ये हो गया, ये एक जैसी बात है, दोनों एक दूसरे के साथ ही है। ये तो सामाजिक हो गया तो क्या हो गया? नाउ ही कैन टेक ए पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ही इज कैपेबल। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पुनः बताए दो मुद्दे होते हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं परिवार है। तो आदमी आदमी के साथ ऑर्गेनाइज हो जाए, ऐसे ऑर्गेनाइज होने का मतलब ही सामाजिक हो जाए, और ऐसी सामाजिकता के साथ किसी लक्ष्य को हम सफल कर पाए, ये ऐसे एक परिवार होता है। और ऐसे परिवार में बच्चे जो हैं वो शिक्षा पाते हैं, और शिक्षा विधि से फिर से वो सामाजिक हो जाते हैं। ये एक चक्र है ऐसा। सामाजिकता का मतलब ही एक मानव के साथ, प्रकृति के साथ जीने योग्यता आ जाए उसमें, है ना। तो परिवार में ये शिक्षा होनी चाहिए, परिवार में तो नहीं हो पाई, तो अभी हम शिक्षा के लूप से समझते हैं। ऐसे कई सारे लूप बनते हैं एक्चुअली, इसको साइक्लिक है ये। तो विचार का भाग में देखेंगे तो कोई समाधान होता है, तो उसको समाधान सेंटर हम कर सकते हैं। तो समाधान के लूप से कोई सामाजिक होता है, और ऐसे समाधान और सामाजिकता के साथ हम जो है वो उत्पादन करने जाते हैं तो समृद्धि को पाते हैं। तो उसके मूल में सब में समाधान ही है। तो पारिवारिकता क्या है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। पारिवारिकता समझ में आती है तो हेलो हेलो हेलो हेलो ठीक है। परिवार में यदि ऐसा कोई परिवार है जो सफल है उसमें पुनः शिक्षा होती है। परिवार से शिक्षा मिलती है मतलब अब ऐसे शिक्षा भी एक परिवार है ना, एक विद्यालय भी एक परिवार ही है। तो विद्यालय एक परिवार हो गया, ऐसे परिवार में शिक्षा मिलती है तो बच्चे सामाजिक हो जाते हैं, है ना। है जी, एक मिनट बच्चा लोग माइक में बोलो भैया। शिक्षा दरअसल में समाज से है, सामाजिक होने के लिए है। सामाजिक होने के लिए और परिवार में ही है ना। वैसे तो मतलब विश्व परिवार ही एक परिवार है, लेकिन तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यवस्था में शिक्षा है ना। तो शिक्षा कहाँ हो रही, तो परिवार में हो रही है। काय के लिए होनी है शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि व्यक्ति में सामाजिकता आ जाए और दूसरे मानव के साथ प्रकृति के साथ जीने की योग्यता आ जाए। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू परिवार, इसको अपने को सेट करने की जरूरत दिमाग में। तो आदमी को अगर बालक को सेंटर कर रहे हैं तो ये प्रकार इस प्रकार की चीज बनती है। और सामाजिक अगर ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले पाता है, ऑर्गेनाइजेशन में देखने जाते हैं तो पुनः दो चीजें हैं, उसका कोई लक्ष्य होता है और जो लोग जीते हैं उसमें वो सामाजिक होते हैं। फिर उसी ऐसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षा परिवार है, उसमें शिक्षा घटित होती है बच्चे में, ये होता है। ऐसे और भी कोई परिवार है जो उत्पादन परिवार है। कौन सा परिवार है? उत्पादन परिवार है। ऐसे उत्पादन में लगने से समृद्धि प्रमाणित होती है और समृद्धि विधि से पुनः सामाजिक होते हैं। ऐसे ही व्यवस्था परिवार है। तो परिवार का मतलब यहां समझ में आना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऐसी एक व्यवस्था है वो परिवार है। और इस व्यवस्था परिवार में क्या हो जा रहा है, अभेदता हो जा रही है और अभयता से पुनः बालक को समाधान हो जा रहा है और समाधान से पुनः जो है सामाजिकता हो जा रही है। तो इसमें समाज को कहां लिखेंगे भैया? वही ना, समाज। समाज तो व्यवस्था का नाम समाज है। हाँ, मतलब समाज भी कहीं इसमें लिखेंगे ना भाई। यहां लिखा था समाज इज इक्वल टू व्हाट, मानव धन प्रकृति, ये तीनों मिलाकर मतलब मानव प्रकृति के साथ व्यवस्था में हो गया, उसका नाम है समाज। एंटिटी अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, समाज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी है तो वो परिवार है और हम सब मिलकर एक व्यवस्था बनते हैं तो एक समाज है। तो अब तक मानव समुदाय चेतना में जिया है का मतलब है कि हमारे में कोई व्यवस्था खड़ा ही नहीं हो पाया। तो मानव मिलकर प्रकृति के साथ एक जीने के शऊर को पहचान जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं, उसका नाम है समाज। तो समाज क्या है? व्यवस्था। परिवार मिलकर समाज जो मान्यता हमारी बनी हुई है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। परिवार मिलकर पुनः परिवार, ये जो टुकड़ा कर दिया गया है ना, ये बहुत घातक हो गया भाटिया जी। मैं, परिवार, समाज, राष्ट्र, ये जो ऐसा टुकड़ा कर दिया ना अपने, उसमें उठपटांग हो गया है। अभी तो मैं अपने में जी रहा हूँ जी, परिवार विवार तो दूर की बात है। अभी मैं परिवार में जी रहा हूँ जी, समाज के लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं प्रकृति की सोच नहीं सकता हूँ। अभी मैं प्रकृति के लिए जी रहा हूँ, आप परिवार के लिए जियो। ऐसे टुकड़े नहीं होते, ऐसे कोई टुकड़े नहीं होते। मानव समग्रता में एक ही नियम है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये जो भी प्रेजेंटेशन अपन ने बना लिया इस प्रकार से, जिसमें टुकड़े कर दिए, स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था, समाज, तो उससे हमारे को भ्रम हो गया। तो मानव है एक इकाई है, मानव का कोई एक आचरण है, वो हम सबका मिलकर एक आचरण है। यदि उस आचरण के साथ जीने का तरीका बनता है, तो एक तरीके के साथ ही वो आचरण बनता है, तो मानव समग्र व्यवस्था में भागीदार हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। भाई यहाँ भी जो कहा जा रहा है, तो यहाँ भी हम उसको देख ही सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था में अनेकों परिवार रहेंगे ही। शिक्षा का एक परिवार हो गया, अनेक आयाम को भी हम अनेक परिवार की तरह ही देख ही सकते हैं। तो वो डेफिनेशन अभी भी वैलिड है कि अनेक परिवार मिलकर समाज होगा ही, मतलब ऐसा नहीं देखेंगे, लेकिन समाज में अनेकों परिवार होंगे, ऐसे देख ही सकते हैं उसको। व्यवस्था में अनेक परिवार होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी, चाहे एक व्यक्ति और अलग अलग परिवार में काम करेगा अलग अलग समय। सुबह वो है ना शिक्षा में काम करेगा, दोपहर में उत्पादन में काम करेगा, तो सब परिवार ही है। हाँ, तो परिवार में व्यवस्था, मतलब परिवार एक व्यवस्था का स्रोत बना, और उसमें जब प्रकृति के साथ हम जीने के डिजाइन को पहचान लिए, तो उसको बोला हम एक सामाजिक हो गए। सामाजिकता के साथ व्यवस्था बराबर समाज। तो मानव प्लस मानव परिवार कह रहे, और फिर मानव धन प्रकृति लिखा है, वहां दोनों अभी तक मिटाए नहीं है, बराबर व्यवस्था बराबर समाज। तो मतलब मानव घन मानव जब प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उसको समाज कहा। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रही थी कि आपने बोला ना कल कि मेरे में ही परिवार है, मेरे में ही समाज है, ठीक है। मतलब तो क्या इसका? बोलने का ये मतलब है कि मतलब ये बात ऐसी शुरू हुई थी तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी बनी, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट करके वो करना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक ना परिवार को बहुत ज्यादा एक तो बॉडीली उससे देखा जा रहा था, वो एक हटा। दूसरा फिर परिवार में मैं हूँ, ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि परिवार में मैं नहीं हूँ, मेरे में परिवार है। ये वाली बात, ये मैं चाह रही हूँ ये एकदम ऐसे आदर्शवाद वाला ना जाए मेरे को मन में, तो ऐसे कि मेरे में परिवार है मतलब कि मैं आज अगर यहाँ हूँ तो ये एक परिवार, मैं नीचे उत्पादन में जा रही हूँ तो ये एक परिवार, जो पूरा व्यवस्था के लगे हैं, व्यवस्था के लिए लगे हैं, जो जो अलग अलग अलग अलग ऐसे सेक्ट नहीं बोल रही हूँ, पर जो व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ये परिवार है, ठीक है। तो मेरी सोच में ये आया तो परिवार है ना, तो मेरे ही विचार में समाज है, तो मेरे ही विचार में समाज है, तो अगेन मानव प्लस मानव क्या हुआ ये? परिवार जब जीने के दिशा को पकड़ेगा तो प्रकृति के नियम के साथ हम खड़े होंगे ना, परिवार में समृद्धि की बात होगी, तो प्रकृति के नियम के साथ काम करेंगे, तब अब वो काम करने का जो तरीका होगा, वहां एक व्यवस्था का उदय होता है। उसका बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो परिवार ही है, ठीक। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से समझने की जरूरत है कि परिवार, ये एक लीनियर डायग्राम बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, कि बालक जन्म से अस्तित्व को समझना चाहता है, न्याय का याचक है, अभी उसको शिक्षा मिली और वो अस्तित्व को समझ पाया कि अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, उसमें मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ संबंध में जीने की योग्यता आ गई, तो हमने कहा मानव सामाजिक हो गया। ऐसा सामाजिक मानव अब परिवार मानव हो गया, मतलब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले सकते। जैसे अभी क्या हालत है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं वो किसी भी परिवार में वो भागीदार नहीं हो पाते, बड़े ही नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनमें अपने में विरोधी विरोध समाया हुआ है, और अगर विरोध ना लक्ष्य नहीं है तो जहां भी जुड़ते हैं वहां लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य हो तो विरोध भी खत्म हो, तो वो दोनों फिर से एक जुड़े हुए आपस में चीजें। तो तो लक्ष्य में समानता नहीं है और मानव में विरोध से मुक्ति नहीं। जैसे मान लो कोई चार लोग यहाँ पर भी आ गए कि चलो लक्ष्य समान मान लिया, तो अभी उस स्वरूप में जीने की योग्यता नहीं है, ये तो विरोध है। तो वो व्यक्ति अभी परिवार में फिट इन नहीं हो पा रहे, परिवार पे वो बोझा है। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू लिव इन द फैमिली, हिज लायबिलिटी इन द फैमिली। ये समझ में आता है। अभी शिक्षा होती है और शिक्षा विधि से एक बालक को पूरा समझ में आ गया कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, न आदमी दुश्मन है न प्रकृति दुश्मन है, कुल मिला के इतनी शिक्षा होनी है। ये निगेटिव बात कर रहे हैं हम, बड़े लोगों के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग दुश्मन मानने लगे। लेकिन बच्चे तो ऐसे मान के शुरू नहीं करते हैं, तो बच्चे को क्या समझ में आए कि वो पूरक है, मानव मानव के पूरक, मानव प्रकृति के पूरक है। ये जो निष्कर्ष बन गया, ऐसे निष्कर्ष के साथ क्या हो गया, बालक में जो भी विचार को लेकर जाएगा किसी आदमी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो वहां पर विरोध नहीं होगा उसको, विरोध नहीं होगा तो उससे समाधान हो गया। ये बात समझ में आती है। ऐसे समाधानित होने जाने के बाद बालक हो या पालक हो कोई भी हो, वो किसी भी व्यवस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी परिवार में वो भागीदार हो पाते हैं। अब अगर व्यवस्था के एंगल से बात कर रहे हैं हम, तो 10 सोपानी व्यवस्था। परिवार के एंगल से बात करेंगे तो पुनः एक परिवार दो परिवार, एक परिवार 10 परिवार, एक परिवार 100 परिवार, एक परिवार, तो एक साइड में परिवार, एक साइड में व्यवस्था। तो परिवार व्यवस्था बराबर समाज। मैं परिभाषा में भी पढ़ रहा था, तो आप जो बोल रहे वैसे ही लग रहा है। हाँ, पढ़ो। पूर्णता को पाने के लक्ष्य में निश्चित कार्यक्रम नीति प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली मानव जाति, ये समाज का परिभाषा। ये समाज हो गया। सच में भैया कल पहली बार समाज का परिभाषा पढ़ा, इसमें इतनी बार पढ़ा था पर पता नहीं क्या ही सोच के रखा था, पर जो एक हल्की सी झलक लग रही है वो एक्चुअली ये पढ़ने के बाद और ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी हुई। और ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे भी है क्या कि इसमें भी फिर बड़े में छोटा समाया होता है, तो हम पहले ही बड़ी व्यवस्था में ध्यान दे रहे हैं तो उसमें पारिवारिक अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़े में छोटा प्रमाण परिवार, छोटे में बड़ा समाता नहीं है। ठीक बात है। तो अपन सोच रहे छोटे में बड़ा समा जाएगा, मेरा परिवार से वो ऐसा हो जाएगा जी, वो परिवार ही नहीं बन पाएगा। यदि वो देखो टायर है ना गाड़ी में फिट होने के लिए, ना टायर गाड़ी में फिट होने के लिए, गाड़ी आदमी के साथ के जाने आने के लिए, आना जाना किसी व्यवस्था में है। तो यदि कोई बड़ी चीज के साथ जहां वो जुड़ता है उसके उसके बिना उसको तैयार होने का कोई मतलब नहीं निकलता। पहलवान हमेशा अखाड़े के लिए तैयार होता है। पहलवान काय के लिए तैयार होगा? अखाड़े में कुश्ती करने के लिए। अब कुश्ती हमको करना नहीं है, पहले पहलवान को तैयार कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मॉनिटर थोड़ा बढ़ाइए, हेलो और बढ़ाइए, और हाँ बस। तो ये जो बात है ना, ये हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। हाँ, अखंड समाज का प्लेसमेंट इसमें करिए जरा, परिवारों के परिप्रेक्ष्य। अखंड समाज का मतलब कि अब परिवार में हम जो भी बात करें उसमें कोई खंड नहीं है। कहां तक? विश्व परिवार तक कोई खंडित नहीं है, कोई भी खंड नहीं है। उन सबका लक्ष्य एक है। ये नहीं कि हम जाकर यूरोप के परिवार से दोस्ती कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है उसका। अखंड परिवार का हर परिवार का एक लक्ष्य है। तो जैसे एक जिगलू एक है, वो टिगलू कोई होगा, दोनों का लक्ष्य एक है। तो लक्ष्य एक हो जाने के बाद अखंडता हो गई। अब सार्वभौम व्यवस्था का मतलब इतना ही हुआ कि मानव का जीने का धरती के साथ जो तरीका होगा वो एक ही होगा, अनेक तो होगा नहीं, क्योंकि धरती अपने आप में एक है। ऐसी एक धरती पर रहने वाले एक पूरी मानव जाति एक ही तरीके से इसके साथ जिएगी। ऐसे जीने के लिए जो डिजाइन हम बनाते हैं 10 सोपानी व्यवस्था, वो सार्वभौम व्यवस्था है। इस प्रकार से 10 सोपान में पूरा सार्वभौमता आ जाती है। तो ये हमको समझना है कि व्यवस्था और परिवार अविभाज्य हैं, उनका हम भाग विभाग नहीं कर सकते। तो व्यवस्था और परिवार का भाग विभाग नहीं है, लेकिन यदि कहां से उंगली रखते हो उस पर से बात कर सकते हैं। जैसे यदि परिवार पर उंगली रख के बात करना चाहते हैं तो परिवार में आप क्या बात होगी, परिवार सेंटर में गया ना बात करने के, चलो आप बात करते हैं। तो क्या है परिवार? क्या चीज है भाई? जहां पर एक से अधिक लोग हैं वहां उनके कुछ संबंध हैं, और संबंध किसी एक संबंध काय के लिए है? व्यवस्था के लिए संबंध है। तो मतलब लक्ष्य हो गया एक, किसी लक्ष्य के अर्थ में संबंध है, और उसमें मूल्यों के साथ निर्वाह करने की योग्यता उनमें आ गई। मतलब अब उनमें विरोध करना की जगह शिष्ट मूल्य आ गए। शिष्टता का मतलब निर्भरता है। तो जब ऐसे जीने लगे तो ये परिवार हो गया। ऐसे जीने वाले परिवार में बालक की जो शिक्षा हो रही है, अब ऐसे परिवार में बहुत सारे काम है उसी परिवार में तो हो रहे हैं। शिक्षा भी हो रही है, उत्पादन भी हो रहा है, उसको हम सामाजिकता पूर्वक कर रहे हैं, अकेले में होता नहीं तो मिलजुल के कर रहे हैं, लेकिन वो पुनः परिवार मॉडल ही है। तो मानव के लिए जो कुछ मॉडल है वो परिवार मॉडल, ये अगर हमको बात समझ में आ जाए तो ऐसे परिवार में फिर से बच्चे की शिक्षा और ये उसके बाद क्या हो गया भाई, वो न्याय का याचक था, एक दिन न्याय प्रदायी क्षमता आ गई, इसका मतलब तन मन धन का सदुपयोग करने लग गया, इसका मतलब है कि वो स्वयं में निर्वृत हो गया, इसका मतलब समाधान हो गया, इसका मतलब सामाजिक हो गया। सामाजिक होने के बाद अब वो व्यवस्था में भागीदार होगा, उसके पहले व्यवस्था में भागीदार नहीं था, व्यवस्था को समझने के लिए काम कर रहा था। अब सामाजिक हो गया तो व्यवस्था भागीदार, जिस भी परिवार के साथ खड़ा होगा वहां पर काम कर लेगा, क्या काम कर लेगा, वहां पर कोई लक्ष्य को पहचानेगा, और ये सब लक्ष्य मिलकर हमारा अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट परिवार को हम पहचानते जाते हैं, लेकिन उनका सबका लक्ष्य, जैसे किचन का लक्ष्य है, किचन का लक्ष्य क्या है, तो वो लिखते हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, तो क्या खाना मिलेगा हमको? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को ड्रिल डाउन करके कहां पहुंचे, भैया 100 आदमी के लिए 3 टाइम का भोजन, स्वास्थ्य के लिए सुनिश्चित करना, ताकि ताकि ताकि ताकि ये ताकि हो ताकि हो ताकि ताकि रे, है ना, ऐसे कितने सारे ताकि में अब वो अखंड समाज को जुड़ गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये अब जो जितने भी ऐसे अभी क्या हो रहा है, जितने ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें आपस में कोई ताक झांक भी नहीं कर रहे, वो एक दूसरे का लक्ष्य के साथ जुड़ता ही नहीं है, वो इसीलिए अखंडित समाज हो गया। तो हम सब किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते ही हैं, है ना, परिवार नेचुरल चीज है। तो ये क्या चीज है, जब भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, अब सिंपल परिभाषा, जब भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एक, है ना, निश्चित दूरी से कम में आ जाता है तो परिवार बन जाता है। तो परिवार में देखेंगे तो फिर से संपर्क और संबंध दोनों तरह की चीजें आ सकती हैं, है ना। संपर्क का मतलब जहां पर अभी ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाया तो संपर्क है, जहां पर ये लक्ष्य की ध्रुवीकरण हो गया है, पहचान हो गई है, वहां पर जितने लोग जुड़ गए उसका नाम संबंध हो गया। इस प्रकार से परिवार को पहचानने की बात बनती है। भैया ऐसे भी बोल, ये मतलब है कि ये ऐसे उल्टा होगा कि मैं सामाजिक हूँ इसका प्रमाण ये है कि मैं पारिवारिक हूँ, ऐसा सही है बोलना? तो ये उल्टा चल रहा है। आप में सामाजिकता नहीं होगी तो आप अपने पति से घर्षण करोगी या निर्वृत रहोगे, और घर्षण करोगे तो घर में क्या, मतलब परिवार में रह पा रही हो क्या, नहीं रह पाओगे। तो मानव एक सामाजिक इकाई है, सामाजिकता की आवश्यकता है, और सामाजिकता का भाग जो है एक तो समाधान के स्वरूप में, एक समृद्धि के स्वरूप में, अभी वो भी हमको लाने पड़ेगा, लाए हैं देखो यहां से, तो उत्पादन से समृद्धि और समृद्धि से पुनः समाधान, वो समान है ना होना ही है, इसी प्रकार से और समाधान विधि से पुनः सामाजिक, और व्यवस्था विधि से अभयता और अभयता से पुनः समाधान, उससे पुनः सामाजिकता, ठीक। तो वो एक शब्द से अपने को परेशानी है और कोई दिक्कत नहीं, वही वो शब्द का ही वो एक्सप्लेनेशन, समाज बराबर व्यवस्था, हाँ, लेकिन मानव समाज की जो मूल इकाई है वो परिवार है, व्यवस्था का मूल इकाई, व्यवस्था का मूल इकाई परिवार है, और व्यवस्था बराबर समाज, व्यवस्था बराबर समाज, इसमें क्या दिक्कत हो गया, नहीं। अब जो व्यवस्था का मूल इकाई परिवार है, उस परिवार में जो दो लोग हैं, यदि उनमें कम से कम एक में सामाजिकता नहीं होगी तो परिवार अपने लक्ष्य को सफल कर पाएगा क्या? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ परिवार के एंगल से ही इसको अगर एक्सप्लेन किया जा सकता है तो फिर समाज का, तो समाज वर्ड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। समाज में प्रकृति शामिल होता है भाई, इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता है? एक माता पिता बच्चे अपने घर में रहते हैं, जैसा पहला परिवार है, वहां पर एक ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, जहां पर की सामाजिकता की ट्रेनिंग होती है उसमें, है ना, है? अरे नहीं भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, चलो फिर समाज किसे बोलेंगे, ग्राम को समाज बोलेंगे? चलो चलो, चलो भूल गए आप लोग, कोई बात नहीं। एक चार्ट बाबा जी हमेशा बनाते हैं ना, एक परिवार जैसे है उसमें एक परिवार सभा, यह है यानी परिवार सभा बराबर व्यवस्था, परिवार बराबर परिवार, यहां पर एक संबंध है ना, यहां पर भी एक संबंध। अभी एक परिवार 10 लोगों का परिवार है, 10 लोग मिलकर जब अपने में एक व्यवस्था को पहचानते हैं तो एक परिवार सभा बनता है, इसका नाम है व्यवस्था का पहला टियर। इसको आप समाज कह सकते हो। जब भी 10 लोग मिलकर अपने में से एक आदमी की पहचान कर लेते हैं तब ये परिवार जो है व्यवस्थित हो गए। तो एक परिवार और एक परिवार सभा, परिवार सभा में कोई निर्णय होता है, परिवार उसका पालन करता है। इस प्रकार से ये परिवार और समाज जो है जिसकी हम बात करें व्यवस्था, ये अविभाज्य है, कोई दूसरी एजेंसी नहीं है, समाज कोई तीसरी एजेंसी नहीं है, व्यवस्था कहीं थर्ड जगह हो रही है ऐसा नहीं करे। एक परिवार में 10 लोग हैं, जैसे ही वो परिवार ने अपने एक प्रतिनिधि का चयन किया वो परिवार ऑर्गेनाइज हो गया, वो है ना, वो ऑर्गेनाइज हो गया तो व्यवस्था उदय हो गई वहां पर, है ना, ऑर्गेनाइज होगा तो व्यवस्था हो गया होगा। अब वहां पर क्या हो गया, निर्णय लेना आसान हो गया। 10 लोग अपनी आवश्यकता अपनी स्थिति को वहां सभा में रख सकते हैं और एक आदमी से है ना अपने ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर हमने उसको बेहतर आदमी के रूप में पहचाना हुआ है ना, समझदार आदमी के रूप में पहचाना हुआ है, तो वहां से हमारे लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो सभा विधि से निर्णय हो गया और पालन कहां हो गया उसका, परिवार विधि से। 10 लोग है ना दीदी, 10 लोगों में से एक व्यक्ति जो प्रतिनिधि चुना गया तब ये सभा बना, तब तक सभा बना ही नहीं, जो लोकसभा विधानसभा भी वहां बनी हुई ना वहां घर में बनने की बात हो रही। तो 10 लोगों के परिवार में कोई संबंध है, परिवार है, माता पिता भाई बहन कोई भी संबंध, उसमें से जैसे ही एक परिवार सभा का गठन हो गया, एक व्यवस्था का उदय हो गया, वहां पर व्यवस्था का क्या काम है, निर्णय लेना, पालन किसको करना है, परिवार ने करना है, दोनों के बीच में संबंध है। परिवार सभा समाज की एक इकाई हो गई, मतलब व्यवस्था का पहला चरण हो गया, 10 सोपानी व्यवस्था हम कह रहे हैं। इस प्रकार से वो हमारे में जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता जा रहा है वो उसका आधार क्या है। यदि जैसे ही मान लो परिवार का प्रतिनिधि बन गया, लेकिन हम तो सामाजिक ही नहीं है, हमारे तो हम किसी सुनते ही नहीं है, तो प्रतिनिधि काय का चला लगाटा है ना भैया, और कोई लक्ष्य नहीं है, हमको यही नहीं पता कि इसका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द मोटो, तो ये अखंड समाज तक पहुंचने के लिए क्या मतलब निकलता है इसका, तो उसके उस अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में इस परिवार का क्या ऑब्जेक्टिव है। कल जैसे हमने कुछ 4 बिंदु लिखे थे, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और ध्यान देंगे तो कुछ उसमें निकल आता है। उतने ऑब्जेक्टिव को पकड़ना और आपस में लोगों में निर्विरोध होना, ये पहला मुद्दा हो गया। अगर ये मुद्दा हुआ तो वो परिवार बना, नहीं तो काय का परिवार बना। ठीक, जैसे ही परिवार बना तो व्यवस्था उदय हो गया, और वो परिवार बनेगा कब, ऐसा जब लोगों में शिक्षा हुई है कि आखिर हमको चाहिए क्या, व्हाट टू डिलीवर, तो व्यवस्था तक पहुंचने के लिए अभी परिवार है। तो शिक्षा क्या कर देती, शिक्षा अग्रिम स्थिति को पहले से अवगत करा दे रही। तो हम सब परिवार में जो शिक्षा का अभी काम कर रहे हैं, जैसे अभी तो 0 शुरू हो रहा है एक प्रकार देखा जाए तो ये शिक्षा का काम शुरू हुआ ताकि व्यवस्था खड़ी हो जाए, है ना। तो शिक्षा विधि ने इसको मदद किया ताकि व्यवस्था हो, व्यवस्था विधि में निर्णय होगा, वो एग्जीक्यूशन कौन करेगा, परिवार ही करेगा। इस प्रकार से दूसरा एक परिवार आया, 10 परिवार का एक परिवार, है ना, 10 परिवार का एक परिवार। अभी इसमें भी 10 परिवार की एक सभा हो गई, है ना, वो 10 लोग मिलकर अपने में से फिर से एक 10 परिवार सभा को तय किया। 10 परिवार सभा में क्या हो गया, फिर से एक प्रतिनिधि को चयन हो गया, तो ये अपने आप में वापिस व्यवस्था हो गया। और यहां से जो निर्णय आए, अभी वो निर्णय सीधे कहां पालन हो रहे हैं, पालन करने का मैकेनिज्म यही है, पालन करने का मैकेनिज्म ये नहीं है, क्योंकि 10 परिवार में से एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से क्रिएट हुआ रखा था, है ना, तो ये 10 में गए तो ये सीधे 100 में चले गए ना, मतलब एक एक परिवार में चले गए, 10 परिवार तक ये पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार से अभी 100 परिवार में एक परिवार, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्राम व्यवस्था, जहां पर कि एक 70% तक हम चीजों को यहां पर हम प्रकाशित कर सकते हैं, एक मोटा गणित। तो 10 परिवार का पुनः एक परिवार, इसमें भी देखा तो हमने एक है ना, एक सभा बनी जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्राम सभा। जैसे ग्राम सभा बनी तो अब क्या हो गया है ना, अब यहां से जो निर्णय हो रहा है ये निर्णय वापस कहां पहुंच रहा है, पालन कौन करेगा, ये सो परिवार ही करेगा। तो ग्राम सभा में जो निर्णय हुआ वो चूंकि ग्राम की सभा है और उसमें सबकी सहमति है, 100% सहमति, कितना परसेंट सहमति, ये क्या मैकेनिज्म निकला देखिए, इस पूरी सभा में हर परिवार के हर लोगों की 100% सहमति, किसी को कोई शंका ही नहीं है, किसी को शंका ही नहीं। कैसे शंका नहीं है, उसका मेन आधार क्या है, परिवार। आपके परिवार में से है ना जीवन विद्या वस्तु विद्या में पारंगत व्यक्ति की आपने पहचान की, आपको उस परिवार के प्रतिनिधि पे कोई डाउट नहीं, आपको पता चल गया कि ये आदमी श्रेष्ठ है हमारे घर में। ऐसे 10 श्रेष्ठ ने मिलके एक एक आदमी चुने और वैसे 10 श्रेष्ठ ने मिलकर पुनः एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को चुना, तो ग्राम के स्तर पर 3 बार श्रेष्ठता के आधार पर पहचान होने से ये श्रेष्ठतम व्यक्ति तक हम पहुंच गए एक ग्राम सभा में, और इसमें पूरे में हमारी सहमति है। तो पूरे में सहमति होने से अभी इसके निर्णय को हम लेके दौड़ते हैं, हमारी चॉइस का निर्णय होता है ना, वो अब यहां पर सामाजिकता को प्रमाणित करता है। ये बात समझ में आई किशन भैया, बात समझ में आई। इस समाज में व्यवस्था अखंड समाज भाई, समाज अपन जब अखंड समाज अगर हम बात करेंगे, अखंड समाज अगर हम कहते हैं तो जितने परिवार हैं इनका सबका लक्ष्य एक है, परिवारों में लक्ष्य एक हो जाना। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार काम करती हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार काम करती हो, सब परिवार ही है, ये परिवार में लक्ष्य में समान हो जाना, इसका मतलब अखंड समाज। इसमें क्या दिक्कत हो गया, तो परिवार परिवार मिलके यदि आप समाज बोलते हो तब तो यहां इस विधि से बोलो तब तो ठीक कि परिवार परिवार मिलके हो गया, लेकिन ये अखंड कब हो गया, जब इनमें सब में लक्ष्य समान हो गया। उसका मतलब है सभा बनना, सभा उसको इंडिकेट करेगा कि हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि तो एक सभा नहीं बन पाया इसका मतलब लक्ष्य में डाउट है हमको, है ना, पाकिस्तान का लक्ष्य कुछ और दिखता है हमको, हमारा अलग दिखता है, इसलिए हमारे बीच में कोई एक सभा नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार से लक्ष्य में समानता के आधार पर अखंडता और जीने के स्वरूप में व्यवस्था है ना, सार्वभौम व्यवस्था। भैया तो ये परिवार और समाज ऐसे समझ आ रहे हैं कि जो संबंध जैसे पहचान रहे तो परिवार हो गया और फिर कुछ कार्यक्रम निकल के आ रहा है उसी को व्यवस्था या समाज। हाँ, व्यवस्था में जीने का भाग हुआ समाज, कोई भी लेवल हो, बिल्कुल कोई भी लेवल हो, तो परिवार लेवल पे भी मतलब वो व्यवस्था है ही कुछ कार्यक्रम, कोई ना ठीक है पहचान के। तो जो अकेले में हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं का मतलब यह है कि सामाजिकता की अनिवार्यता है। हमारा जो भी हो, शिक्षा हो, उत्पादन हो, उसमें आदमी को आदमी के साथ आना ही होता है ना, तो आदमी के साथ आदमी को आ जाना, उसमें विरोध मुक्त हो जाना बराबर सामाजिकता है ना। उसमें अब ये सामाजिकता क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, मानव मानव के साथ विरोध मुक्त हो गया तो ये एक प्रकार से उसका सामाजिकता का गुण हो गया, सामाजिकता का प्रकाशन हो गया, या सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही सामाजिकता है। सामाजिकता क्या है, सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाना ही मानवीय समाज है। दो आदमी से मानवीय समाज मतलब दो आदमी मिलकर तो परिवार बनेगा, और दो आदमी मिलकर कोई जीने का डिजाइन निकालेंगे, दो आदमी से निकलेगा क्या, इसलिए है ना काफी सारे लोगों के साथ मिलकर बात होने वाली है। तब क्या हो गया, एक से एक अधिक आदमी और धरती पे जीने की धरती के नियम को जोड़ना पड़ेगा ना साथ में, तो प्रकृति के साथ जोड़ने पर यह समाज के नाम से बढ़ा। मानव मानव में संबंध एक भाग, मानव प्रकृति के साथ संबंध, तो जब प्रकृति के साथ संबंध को जीने जा रहे हैं तो वहां से समाज की बात, सामाजिकता की बात निकल के आ रही। तो हाँ, तो एक डाउट ये हो रहा था कि जो हम जनरली लिखते हैं कि मानव परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र वहां पे वो समाज कुछ और चीज इंगित हो रही है। व्यवस्था नहीं तो परिवार भी तो एक व्यवस्था है ना, वैसे देखें तो परिवार व्यवस्था, फिर उससे एक से अधिक आदमी जब भी एक निश्चित दूरी में आते हैं उसको परिवार कहते हैं। जब भी आप यहाँ बैठ के अपनी मम्मी के बारे में सोचते हो परिवार हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इतना पर्याप्त होता है या इसके अलावा मानव मानव मिलकर भी कोई जीने के डिजाइन पे हम काम करते हैं उसको समाज कहते हैं। और ये डिजाइन किसी एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाता है उसको हम राष्ट्र कह रहे हैं। भौगोलिक सीमा इसमें कहीं जुड़ जाती है और उसके बाद भौगोलिक सीमा जहां खत्म हो जाए उसको अंतर्राष्ट्र कहते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्र का मतलब धरती एक हो जाए, एक के स्वरूप में एक है ही, वहां तक उसको अंतर्राष्ट्र कहते हैं। हेलो ना भैया, सभा के बिना व्यवस्था नहीं। हाँ जी भैया, तो दो चीज इसमें थोड़ी सी समझ में आ रही है। एक तो हम ये मान रहे हैं कि सारे जो भी फ्यूचर के जो परिवार हैं उनके मॉडल जिग्लू के आधार पर बनेंगे, मतलब पुरानी सोसाइटीज, पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो भी वो सब खत्म करके एक नया, सब नए नए गांव बसेंगे। एक बात हम ये कह रहे हैं कि एक मानव स्वयं में अंतर विरोध होता है, फिर वो अपने परिवार में जाता है और वहां फिर वो दूसरे मानव के साथ सामाजिक होता है और वहीं रहकर अपने घर में ही रहकर अपने बच्चों के साथ परिवार में एक व्यवस्था बनाता है तो समाज बनता है। तो क्या वो संभव है, हम देख पा रहे हैं, या यही जो आपने कहा कि 10 परिवार मिले ऐसे 100 लोग जैसे जिग्लू का मॉडल है वो ही एक परफेक्ट मॉडल है, उसके अलावा इंडिविजुअल दो मानव मिलकर वो परिवार या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की संभावना नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि भी ऐसी कोई संभावना है क्या, या सारे मॉडल हमें फ्यूचर मॉडल हमारे जिग्लू के आधार पर होंगे। देखिए पूरे देश में दुनिया में है ना मानव मानव जाति के कुछ लोग मिलकर समुदाय जो है वो धरती पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, या ना बोलो। हाँ रह रहे, रहने में कमी क्या है, आदमी को आदमी के साथ संबंध स्पष्ट नहीं है, आदमी को धरती के साथ संबंध स्पष्ट नहीं है, दोनों संबंध के अभाव में साथ में रहने का कोई प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। तो दो मोटी दिक्कतें हैं कि ऐसे सभी गांव जहां पर लोग रह रहे हैं परिवार की स्पष्टता नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जीने के स्वरूप में उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां सब इंडिविजुअली अपना इंडिविजुअली है ना झगड़ा पछाड़ हो रहा है, कोई व्यवस्था हमारे में क्रिएट ही नहीं हुआ। ये बात फंडामेंटली यहां से समझ में आने की बात। अभी क्या हो गया, बीच में अनुसंधान हो गया, अनुभव हो गया, अनुभव से समझ में आया, फाइनल मुद्दा क्या समझ में आया कि ये हर जो परिवार है, भाई थोड़ा ज्यादा हल्ला हो रहा है इधर, इनको थोड़ा गाइड करेंगे, दो दिख रहे हैं इनको एक जैसे कपड़े पहना के रखे हैं, कल से एक जैसे पहन रखे हैं। तो अब दिक्कत करने के लिए अब अनुसंधान होने के बाद क्या हो गया, ये समझ में आया कि इनको कैसे रहना चाहिए। अब ऐसे जीने के लिए जो अब जो एक अल्टरनेट मॉडल आ गया कि ये मॉडल कैसे जिए आदमी जिएगा, तो मॉडल में अभी मॉडल डेवलपमेंट की स्टेज में हम चल रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। तो एक मॉडल आया मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल, नागराज जी अपने परिवार जैसे थे उसमें जैसे भी जिए वह अपने समाधान को सामाजिकता को प्रमाणित किए। अभी हम कुछ काम किए और एक अल्टरनेटिव एक गांव को पहले खड़ा कर, अल्टरनेटिव है इसको बोल रहे हैं मॉडल। मॉडल का मतलब होता है जिसको कि प्रयासपूर्वक डेवलप किया जाता है ना। तो प्रयासपूर्वक एक मॉडल डेवलप करने की बात हो रही है। यदि ये मॉडल डेवलप हो जाता है तो वो मॉडल सबको स्वीकार होता है, वो सबको स्वीकार यदि हो जाता है तो फिर उसके नियम सिद्धांत प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि आखिर किन सिद्धांत पे काम हो रहा है। तो वो सिद्धांत प्रक्रिया के लिए अब शिक्षा का बात शुरू होती है और उस प्रकार की शिक्षा के लिए अब फिर संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है और उसके आधार पर फिर जो गांव है वो अपने स्वाभाविक रूप से उस प्रकार से बदलने की बात बनती है। अब इसमें प्रश्न आए शहरों को इसमें बदलने में क्या दिक्कत और गांव में क्या दिक्कत, तो शहर तो इसमें फिट ही नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर हम एक जो आदमी और जमीन का रेशियो है उससे हम ज्यादा चले गए आगे, तो वो तो वापस अपने को करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। हम डिमोलिश करने जाएंगे हमारे को क्या टाइम है ऐसा करने का, हमको कोई ये काम करना नहीं, वो अपने आप ही टूट फूट जाते हैं। अब एक आदमी को समझ में आ गया यहां से वो क्या करें, तो उसको ये पूरी बात समझ में आना चाहिए कि ये हुआ है और ऐसे ऐसे करना है, तो क्या वो जाकर अपने घर में क्या करे भाई। तो ये भी नहीं कह सकते कि आप घर में जाकर कुछ नहीं कर सकते, आप में दम होता आप पूरा एक मॉडल अल्टरनेट खड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जब यहां खड़ा हो सकता है तो वहां भी आप खड़ा कर सकते हैं, है ना, आप 100 गांव खड़े कर सकते हैं, कौन इस आपकी क्षमता को कौन मना करेगा भाई। लेकिन आप जाके अपने घर में ही सारी खाली खाली अपना वो रूठना मनाना और लड़ना झगड़ने में लगे रहे, तो रूठने मनाने लड़ने झगड़ने में चले गए, जिससे कल भैया ने बात रखी थी, या तो वो बहाने बन गए या हम उलझ गए उसमें, तब तो हमको मूल काम ही समझ में नहीं आया, तब तो हम मूल बात से हम लक्ष्य भ्रमित हो गए हम कि क्या कर रहे हैं हम, हमारे को ऐसा समझ में आया। उसके बाद क्या हो गया, पर्सनल कन्वीनियंस को हम ध्यान में रखकर एक दिक्कतें खड़ी ना हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, भले ही लड़ते झगड़ते रहे लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो, ये मान के अपन काम करने लगाते हैं, जबकि यहां ऐसा कहा ही नहीं गया है। न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो अन्याय कर रहे हैं, चाहे आप पिटाई करो चाहे नहीं करो, न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं चाहे मिठाई खिलाओ, है ना, वो दोनों का दोनों अन्याय है, मिठाई खिलाना भी अन्याय है और पिटाई करना भी अन्याय है, लेकिन वो अन्याय हो रहा है, जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहे। तो ये मोटी बात समझ में आ गई। तो कोई आदमी जाकर इसके आधार पर कोई अपना कार्यक्रम बना लेता है, और वो कार्यक्रम यदि इस मूल कार्यक्रम से नहीं जुड़ता है तो वो अपना करता रहता है कुछ कुछ, उससे हमको कोई आपत्ति भी नहीं कि तू नहीं कर भाई, यही करना चाहिए था, वो करना है, जो करना है सो कर, है ना, ये बात समझ में। लेकिन क्या निकल के आने वाला है, जब भी निकल के आने वाला है तो हमारी सामाजिकता की अनिवार्यता है, ये तो बात समझ में आनी पड़ेगी। कुछ भी करना हो तो आपको लोग चाहिए, नहीं चाहिए, उत्पादन करना हो तो, आदमी पैदा हो जाए तो, आदमी मर जाए तो लोग चाहिए आपको, तो और लोग आपको अपने परिवार से अधिक ही चाहिए रहते हैं, और आप सोचते हो कि नहीं ये सब दर्शन तो सिर्फ परिवार में जीने का है। अरे भाषा में कहा जा रहा है उसका मतलब यह है कि ये परिवार में जीने का मतलब है, और फिर फंडामेंटली जिस परिवार का परिवार करे वो परिवार है भी कि नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से परिवार है अभी उनको, है ना, व्यवहारिक रूप से परिवार होना अभी शेष है क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है। इस विधि से क्या निकल के आया, लक्ष्य निश्चित हो जाए तो निर्भरता हो, निर्भरता हो तो लक्ष्य निश्चित हो, दोनों में से एक तो कुछ हो। जी भैया। भैया मुझे जो इसमें परिवार में परिवार का लक्ष्य समाधान और समृद्धि, और समृद्धि अकेले में होती नहीं, ये बात तो सही है, पर परिवार जो है उसके लिए काम कर रहा है और संबंध पूर्वक काम कर रहा है, मतलब मूल्यों की पहचान आपस में, उसका निर्वाह, और फिर परिवार और दूसरे परिवार से होगा वो अलग, वो भी इसी प्रकार होगा। मुझको ये लगता है कि ये इसमें संबंध मुख्य चीज है, और संबंध को रखते हुए, संबंध की निर्वाह करते हुए, मूल्यों का निर्वाह करते हुए हम समाधान और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और समाज जो है वो तो एक व्यवस्था आ गया, तो इधर अगर संबंध मूलक है, संबंध मूल में है, उधर व्यवस्था मूल में है, तो इसको बढ़ाते जाते हैं तो परिवार भी अपना बड़ा होता जाता है, पूरा गांव एक परिवार हो गया, ठीक बात, या वसुधैव कुटुंबकम तक हो गया, ठीक बात, और उधर व्यवस्था को देखते हैं तो व्यवस्था भी जो आप कह रहे हैं वो है, पर जब परिवार में व्यवस्था भी है और संबंध भी है, तो परिवार की जो मूल चीज है वो मुझे लगता है वो संबंध है। वो तो लिखा ही है, परिवार में संबंध है, व्यवस्था में भी संबंध ही है, तो दोनों में अगर देखेंगे तो एक परिवार में एक सभा बनने से परिवार व्यवस्था हो गया, उसमें संबंध की पॉइंट है, तो यदि परिवार में संबंध है तो संबंध काय के लिए, तो व्यवस्था के लिए संबंध, समाधान समृद्धि व्यवस्था के लिए संबंध है, मानव मानव में संबंध, मानव प्रकृति में संबंध व्यवस्था के लिए, तो यदि व्यवस्था का हमारे पास नजरिया नहीं है तो उसमें से भाव कहां से आएगा, है ना। संबंध को कह रहे हैं एक व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, तो अब पूर्णता के अर्थ में अपेक्षा, है ना, पूर्णता हम चाहते हैं। क्या पूर्णता? समाधान हो जाए। और क्या पूर्णता है? तो व्यवस्था पूर्णता। आचरण पूर्णता का मतलब व्यवस्था पूर्णता। तो सारे संबंध का मोटिव क्या है? व्यवस्था। नहीं तो क्या हो गया? प्रिय लाभ। न्याय धर्म सत्य पूर्वक यदि हम देखते हैं दृष्टि से, तो सारे संबंध का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध, ऐसे आप भी करें। लेकिन अगर अलग स्तर पर देख रहे हैं तो हाँ। परिवार में समाधान समृद्धि है और समाज में अभय। ठीक बात है ना। तो उसी का नामकरण है। समाधान समृद्धि पूर्वक जब व्यवस्था है तो उसमें अभयता हो प्रमाणित होती है। तो ऐसे समाज में वो जो नीचे आया कि व्यवस्था होगी तो अभयता, अभयता से पुनः समाधान, और समाधान से पुनः सामाजिकता। ये बात समझ में आई? हाँ। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है आपका, वो बताइए थोड़ा सा। कहाँ चूक हो रही मेरे से बताइए। नहीं नहीं, मैं अपनी शंका, चीज तो वही है, परिवार ही है, उसमें व्यवस्था को भी देख सकते हैं और संबंध को भी देख सकते हैं। मैं इस प्रकार से देख एक कदम आगे कर रहा हूँ, संबंध व्यवस्था के लिए है। संबंध व्यवस्था पर, व्यवस्था किसके लिए? व्यवस्था अस्तित्व में सहअस्तित्व प्रमाणित होने के लिए। हाँ, सहअस्तित्व के लिए। तो सबसे ऊपर सहअस्तित्व आ गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण करें, छोटी सी, हम लोग ये कार का मोटर बनाते हैं, कहीं पे इंजन है और कहीं पहिया है, उस उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो किसी एक व्यवस्था के लिए है। तो मानव मानव में संबंध है वो अखंडता सार्वभौमता के लिए। तो सारे संबंध की महिमा, नहीं तो क्या हो गया? वो संबंध फिर मेरे सुखी दुखी होने के लिए हो गया, वो सारा संबंध फिर सुखी दुखी होने के लिए हो गया। तो सुखी दुखी होने के लिए संबंध हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो याचना में चला गया। अभी इसके बाद हम लोग उसी टॉपिक को लेने वाले हैं। तो सारे संबंध जो है वो व्यवस्था के लिए हैं, और व्यवस्था काय के लिए? अभयता के लिए, सहअस्तित्व प्रमाणित होने के लिए, है ना। अस्तित्व अपने आप में सहअस्तित्व में वो व्यवस्था है। तो मानव में जो व्यवस्था होना है वो संबंध पूर्वक ही होना है, और संबंध व्यवस्था के लिए है। आपके हमारे संबंध केवल और केवल व्यवस्था के लिए, नहीं तो संबंध होंगे संवेदनशीलता के लिए। ये तो संबंध क्या होंगे? आपका कोई दुख होता होगा मेरे को भी होना चाहिए, आपको कोई सुख होता हो मेरे को भी होना चाहिए। या तो संबंध का आधार बनेगा संवेदनशीलता, और या संबंध का आधार बनेगा संज्ञानशीलता, मतलब व्यवस्था के अर्थ में संबंध होगा, है ना। तो व्यवस्था को पहचाने जाएंगे तो सार्वभौम व्यवस्था के अंश में ही हर एक परिवार में कोई न कोई व्यवस्था का भाग, और हर परिवार में संबंध इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और संबंध व्यवस्था के अर्थ में इस प्रकार से अनन्य आश्रित जुड़ा हुआ सर्किल है। नहीं तो संबंध का कोई मतलब नहीं निकलता, नहीं तो फिर हमारे सिर्फ दुखी होने पर सुखी होने पर खाली शेयरिंग के मुद्दे हो गए, ऑब्जेक्टिव उसमें से लॉस्ट हो गया। ये ठीक है ना। तो परिवार में संबंध और व्यवस्था में संबंध, तो हर संबंध व्यवस्था के लिए, जैसे माता पिता बच्चे, ये संबंध काय के लिए है? जिसमें हम कह रहे हैं कुछ मूल्य हैं, वो मूल्य क्या करते हैं भाई? आदमी में विश्वास अर्जन कराते हैं। उससे क्या होगा? जब मानव में बालक में विश्वास अर्जन हो गया तो वो व्यवस्था में भागीदार हो सकता है। इस प्रकार से एकदम जमीन पे आ गए अपन। जितने भाव भाव वाले मुद्दे हैं ना, वो सारे मुद्दे अब हवा में नहीं है, उसको एकदम यथार्थ में इसके बाद हम लोग देखने वाले, आज वही करेंगे चर्चा है। हाँ, अकेले कोई कार्यक्रम ही नहीं है, अकेले कोई कार्यक्रम नहीं है। अपने दिमाग से अकेले वाला और अकेले परिवार वाला मॉडल निकाल दीजिए। हाँ, तो आप हैं, आप एक मानव हैं, फिर आप किसी परिवार में हैं, उस परिवार में कोई लक्ष्य आप बनाते ही हैं, वो लक्ष्य में परिवार बन जाते हैं, है ना। तो मैंने बोला कि पहले से कोई परिवार है, वो उनमें ये लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य को वहां पर स्थापित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये नेचुरल है। जो भी बातें यहां से की जा रही हैं वो तार्किक हैं, व्यवहारिक हैं और तात्विक हैं, तो आप उसको वहां पर स्थापित कर सकते हैं, ठीक। और उसी अर्थ के अर्थ में आप आगे संबंध को बनाते हो, दोनों काम करते हो आप, छोड़ने की बात अपन कर नहीं रहे। जैसे भाई बाबा जी से मिलकर अपन ने उनके साथ संबंध को पहचानने की कोशिश की, या बना के रखा, या उनने बना के रखा, उसमें क्या चीज बात हो गई? भाई हमको लगा कि कोई बात काम की है, हमारे लायक है ना। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हमारे लायक जो भी हो व्यवस्था ही है कुल मिला के। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे हम लोग जो है वो संबंध को उस प्रकार से पहचानने लगे, समझने लगे। हार्ट का किडनी से संबंध क्या, ये शरीर नाम की एक व्यवस्था। मानव का धरती के साथ संबंध क्या है ना, समाज नाम की एक व्यवस्था के अर्थ में। तो ये हमको समझ में आ जाए कि सारे संबंध है ना, ये पेन का संबंध देखेंगे तो किस प्रकार से बोर्ड के साथ है, तो वो भी एक व्यवस्था है, क्लासरूम की व्यवस्था, उसके लिए पेन और बोर्ड के संबंध को हम पहचान सकते हैं। तो बहुत एकदम एकदम खुले साफ साफ, कोई इसमें इल्यूजन और कोई उस तरह के भाव भाव की बात नहीं हो रही, जिस प्रकार के अभावों को हम भाव कहते हैं ना भैया। हाँ जी, इसमें मेरा प्रश्न यही है। हेलो, जैसे आप कह रहे बाबा जी ने कहा मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल जी, कि ये काम दो व्यक्तियों के बीच में भी सारा हो सकता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध भी प्रमाणित हो सकते हैं, व्यवस्था भी प्रमाणित हो सकती है, एक समाज भी बन सकता है और सह अस्तित्व की पहचान भी हो सकती है। ठीक, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और एक ये फिर बड़ा जिगलू एक बड़ा मॉडल है जिसमें 10-100 परिवार इकट्ठा रहते हैं, लेकिन वही काम एक दो व्यक्तियों के बीच में भी संभव है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात, जो दो व्यक्ति के बीच में हो गया का मतलब है कि 100 व्यक्ति के बीच में हो गया, और दो व्यक्ति के बीच में हो गया का मतलब है कि पूरी धरती पर मानव के बीच में हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं तो भ्रम। दो व्यक्ति के बीच में तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन 100 व्यक्ति 100 परिवार में नहीं हुआ तो वो भ्रम ही रह गया, और 100 परिवार में हुआ लेकिन विश्व परिवार में नहीं हुआ तो वो भ्रम है, वो प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रमाणित होने के क्रम में हो सकता है लेकिन वो प्रमाण नहीं है। नहीं, अल्टीमेट लक्ष्य तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही है। हाँ, लेकिन तो अभी कोई भी दो व्यक्ति यदि तो उस बड़े स्वरूप में दो व्यक्ति जीने की जगह में खड़े होते हैं तो उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे, बिल्कुल, यही प्रश्न है। लेकिन कंसिडर करने का मतलब ये नहीं कि अब वहां रहते हैं आराम से, अब गाय दूध दे रही है और अपना जिंदगी चल रही है, ये नहीं है उसका मॉडल। उसका मतलब ये कि वो प्रमाणित होने दौड़ेगा। तो दो व्यक्ति के बीच में हो गया मतलब धरती पर हो गया, जब तक दो व्यक्ति के बीच में धरती पर नहीं हुआ इसका मतलब दो व्यक्ति के बीच में अभी हुआ नहीं है, या हुआ है तो अभी वो प्रमाणित होना शेष है, उसकी परंपरा अभी बनी नहीं। भैया ये बात ठीक से बैठ गई? भैया थोड़ी बैठ रही है, लेकिन थोड़ी सी बैठ जाए तो बहुत है 30 दिन में। नहीं, आपने ये कहा ना कि भाई मानव मानव के साथ निर्विरोध हो जाए, अगर हो गया, अगर हो गया तो भाई वो रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। लेकिन लक्ष्य मैं आप पूछो नहीं हो, दो लोगों के बीच में नहीं होगा क्या? मैं बोलूंगा होगा, लेकिन दो में हो गया तो धरती में हो जाएगा, बढ़ेगा हो जाएगा, वो बढ़ेगा आगे, तब कैसा होगा? इसी मॉडल से होगा ना, ये जो मॉडल बनेगा इसी मॉडल से बनेगा। मतलब कहने का मतलब वो ग्रो करेगा एक तरह से, जैसे बिरवा फूट गया, दो लोगों के साथ हो गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया ही होगा, फिर वो 100 के मॉडल में जाएगा। अल्टीमेट मॉडल आप कह रहे हैं 100 का मॉडल है? बिल्कुल, अल्टीमेट मॉडल 100 का है, 100-100 मिलके फिर वो 100-100 मिलके हजार का है, तो वो रुकने वाला नहीं है। नहीं तो ये ऐसा ठीक ठीक समझने से क्या मतलब निकला, ये समझ में आ गया कि हम कोई भ्रम में तो नहीं है। नहीं तो हर एक आदमी हर एक परिवार में बढ़िया से अपना सेटिंग बना के रहता है। कैसे बना के रहता है? सेटिंग बना लेता है। हाँ, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का मतलब है कि इधर से आएगा तो मैं इधर से निकल लूँ। भैया एक सवाल है, इसको बोलते हैं सर्कस। सेटिंग का मतलब सर्कस, तो सर्कस करते रहते हैं ना, हम सोचते हैं सब सेट हो गया, ऑल इज सेट, ऑल सेटल, जरा सा कुछ करो तो पता रहता क्या सेटल है ना। हम सब बहुत अभ्यासी हैं इसके, तो कर लेते हैं अभ्यास। भैया एक सवाल बन रहा है इधर। हाँ जी भैया बनाइए। एक तो एक जो समझ में आया वो मैंने लिखा है, और उसमें वो आपने जो परिवार और परिवार सभा का जो इंटरेक्शन बताया वो फिट नहीं हो रहा है। फिट नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ है शायद। बताइए बताइए। तो अखंड समाज को मैंने ऐसे लिखा कि एक लक्ष्य के प्रति समर्पित मानव मानव के बीच संबंध पूर्वक जीने का तरीका, इससे मानव जाति अखंड हो गया। मानसिकता, देखो अखंडता कहाँ होने वाली है उसको पहले टुकड़ा कर लो भाई। अखंडता मानसिकता में, मानव मानव के प्रति किसी भी तरह का खंड नहीं, तो मानव मानव जाति की अविभाज्यता की मानसिकता बराबर अखंडता, इसका स्रोत है। कैसे होगा ये? शिक्षा। तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग का जो मॉडल है उसका अध्ययन हम कराते हैं, तो उससे एक मानसिकता उदय होती है जिसमें मानव मानव में कोई डिफरेंसेस नहीं। तो ऐसे डिफरेंसेस विहीन होने पर मानव मानव जाति की अविभाज्यता को हम पहचान पाए। मानव एक है पांचों स्थिति में, चारों यानी पांच आयु वर्ग में और ये सब में मिलाकर मानव एक, स्त्री पुरुष ये सब मिलाकर एक। ऐसा जो मानसिकता उदय करा दिया उसका नाम है शिक्षा विधि से अखंडता को पा गए, इसका नाम अखंड समाज। अब यदि इसी अखंडता को हम इस परिवार के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं तो ये अखंडता, ये जो समाधान के रूप में, शिक्षा के रूप में जो ये मानसिकता है, ये परिवार में लक्ष्य को बनाती है। तो परिवार का जो लक्ष्य है, अब वो लक्ष्य भले एक जगह साबुन बन रही है, एक जगह ये गाय पल रही है, लेकिन ये सब उसी लक्ष्य से प्रेरित हो रहे हैं जिसमें मानव मानव अविभाज्यता है। तो ये अखंडता को प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन सा काम? ये लक्ष्य और मानसिकता। दूसरा मुद्दा आया कि अब मानव मानव यदि एक जैसा है, अखंड है, धरती भी अखंड है। धरती कौन सी खंडित है? तो धरती पर रहने वाले मानव कैसे खंडित हो गए? तो धरती खंडित नहीं है, मानव भी अब खंडित नहीं है, मानसिकता उदय हो गई। तो अब जीने का जो तरीका बना, निर्णय लेना, उसमें उत्पादन करना, विनिमय करना, प्रकृति का संरक्षण करना, संतुलन करना, ये सब जो काम करना है, ये सब जो काम करने के तरीके हैं, वो अभी हम यहाँ जुगलू में करेंगे, कोई कहीं करेगा, लेकिन वो सब में धरती के नियम न्याय को ध्यान में रखेंगे। ऐसे जीने का जो मॉडल है जिसमें हम ये सब काम करते हैं उसका नाम है व्यवस्था। वही भी लिखा है मैंने वो मैं अगले। तो ऐसे मानव जाति मतलब हाँ। इस तरह से अखंडता हाँ। मानसिकता में होने वाली मानव जाति जी का मानवेतर प्रकृति के साथ बहुत बढ़िया संतुलन पूर्वक निर्वाह करने का तरीका हो गई व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था। अब ऐसी व्यवस्था को अब आपको एक जगह से ले जाकर विश्व परिवार तक ले जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा धरती का जो भी सीमा है। तो उसमें अब ये सभा विधि से अपन व्यवस्था को पहचानना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अभी डाउट जो आ रहा है, हाँ लाओ, डाउट ये आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानव मानव संबंध वाले जो इश्यूज है वो हाँ, परिवार में सॉर्ट आउट होंगे हाँ, और जो व्यवस्था वाले इश्यूज है मतलब मानवेतर प्रकृति के साथ डील करने वाले इश्यूज है वो सभा में सॉर्ट आउट होंगे, ये फिट नहीं हो रहा है कहीं। क्यों फिट नहीं हो रहा है? तो मानव मानव के साथ जो भी संबंध के इश्यू, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, मान लीजिए एक एक्स परिवार का वाई परिवार के साथ संबंध का कोई इश्यू हो गया, तो संबंध का इश्यू हो गया तो परिवार में सेटल होना है। तो वापस एक परिवार ही है, सो परिवार मिलके एक परिवार है। आप और हम लोग बैठ के बात करते हैं भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी से बात करते हैं वैसे आप मेरे से बात करते हैं। तो वो सभा का स्वरूप नहीं हो गया क्या? वो सभा का स्वरूप नहीं है ना, अब संबंध पूर्वक हो रही है बात। जब भी ये संबंध की बात आएगी, कोई इश्यू आया व्यक्ति के साथ, तो हम संबंध पूर्वक बात करने लगते हैं। ठीक, काम करने जाते हैं तो व्यवस्था विधि से काम करते हैं। तो ये बायफर्केशन ठीक है कि संबंध वाले मुद्दे इधर आएंगे, मानव हाँ, मानव संबंध वाले हाँ, और मानव प्रकृति के संबंध वाले सभा में जाएंगे, वो भी जाएंगे नहीं, लेकिन एक और जाएंगे इसके अलावा हाँ। अब इसके अलावा एक और मुद्दे चले गए कि मान लीजिए हमने एजुकेशन ज्ञान ग्रुप के लिए कोई एजुकेशन को डिजाइन करना है हाँ। तो अब आपने हमने बात किया और अपने शिक्षा समिति को हैंड ओवर किया भाई ज्ञान ग्रुप के लिए एजुकेशन के काम करिए, तो वहां पर भी संबंध है, व्यवस्था संबंध भी थोड़ी ना है। तो वहां पर अब एजुकेशन एजुकेशन जो कार्य है, अब शिक्षा एक कार्य हो गया, जबकि हम अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, शिक्षा एक व्यवस्था है ना, ऐसे पढ़ा ना, शिक्षा एक व्यवहार है। तो शिक्षा जो कार्य करेंगे, अब शिक्षण कार्य अब व्यवस्था का भाग हो गया, शिक्षण कार्य किस प्रकार से टाइम टेबल बनेगा, किस प्रकार से हम उनको ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ उनको ले जाना है, नहीं ले जाना है, ये काम वो काम, ये सब व्यवस्था का मुद्दा हो गया। लेकिन ऐसे करते समय में भी आपके अंदर जो संबंध की समझ तो रहने वाली है, तो ये सब भी आप संबंध पूर्वक ही कर रहे हो। अब प्रकृति में संबंध पूरा करे तो मानव उसमें समाया रहता है, तो मानव को संबंध छूट थोड़ी जा रहा है वहां। तो प्रकृति के साथ संबंध को ध्यान में रखकर मानव का संबंध उसमें समाया रहता है, मानव के साथ संबंध को ध्यान में रखते हैं, प्रकृति के साथ संबंध समाया रहता है। इस प्रकार से दोनों तरफ संबंध है, दोनों जगह संबंध पूर्वक ही हम चल रहे हैं, है ना। इसमें संबंध की कड़ी कोई छूट ही नहीं रही है, ये मैकेनिकल नहीं हो गया कोई काम भाई। उत्पादन, स्वास्थ्य और विनिमय जी, इसमें क्लैरिटी दिखती है ये हाँ, तीन व्यवस्थाओं में। ठीक बात, शिक्षा और न्याय में ही वो गड़बड़ हो रही है कि सभा वाले और परिवार वाले मुद्दे मतलब एक वो ये उत्पादन में भी संबंध पूर्वक है, तो संबंध पूर्वक ही, लेकिन वो कार्य के रूप में पहचान में आता है स्ट्रेट। भैया शिक्षा भी कार्य में, यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो अब प्रकृति के साथ, ये गले के साथ जो भी काम हो रहा है, आपके कान के साथ जो काम हो रहा है, अब आप मानव ही हो तो आप प्रकृति ही हो, तो आपके साथ ये काम हो रहा है ना। कंटेंट की भी तो बात है ना भैया, कंटेंट जो बात है वो तो विचार का मुद्दा है। वो इधर नहीं आएगा, वो इधर आता है। हाँ, तो विचार को बिना कार्य के कैसे आप करोगे? अभी टुकड़ा खड़ी कर सकते हैं इसका। इसीलिए मानव मानव जाति और मानव मानव प्रकृति साथ में जोड़ने की बात बनी। जैसे कंटेंट ही डिलीवर हो रहा है, विचार ही तो दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए गले का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसके लिए आप कान का उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो यदि इसको हम ध्यान में रखते हैं करने वाले भाग को, तो ये तो शिक्षा कार्य है, शिक्षण कार्य हम बोलते हैं, व्यवस्था कार्य बोलेंगे, है ना? इस प्रकार से ये बात बनती है। तो परिवार में क्या हो गया? परिवार में संबंध किस लक्ष्य में? व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था में संबंध किस लक्ष्य में? न्याय के लिए, है ना? व्यवस्था में सारा संबंध काय के लिए बना के ध्यान रख रहे हैं अपन? न्याय के। न्याय न्याय घटित हो, व्यवस्था के बिना न्याय कैसे करेंगे हम? जब तक एक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम एक आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो आचरण क्या है इसको भी समझना पड़ेगा, कार्य क्या है, विचार क्या है, व्यवहार क्या है। भैया भैया, तो मतलब सभा में निर्णय होगा और परिवार में पालन होगा। हाँ, ये बात बची फिर। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हो गया था एकदम से। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, भैया के प्रश्न से एकदम हो गया था। तो हाँ, सभा में निर्णय होगा, परिवार में पालन होगा। हाँ, ऐसे ही हो गया, बिल्कुल हो गया। जैसे 10 लोगों का एक परिवार है और उसमें एक सभा बन गई, परिवार सभा में अभी है ना, अभी यहीं से चलते हैं। तो इस परिवार में कुल आवश्यकता कितनी, ये आवश्यकता का आकलन करेंगे, सब लोग मिलकर आकलन किए। ठीक, किसी को कुछ पूछना होगा, उसको क्लैरिटी नहीं है, तो उसको क्लैरिटी कौन उपलब्ध कराएगा? जिसके पास होगी। मान लीजिए 2 लोगों में कोई डिफरेंस हो गए, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? जो परिवार का प्रतिनिधि है, वो दोनों की सहमति उसके साथ है, तो देन ही विल डिसाइड कि देखो ये ठीक है, और वो ठीक बोलते से सबको ठीक लगने लगेगा। इसमें आस्था नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने तय किया है ना, वहां से बिल्कुल मेरिट्स के आधार पर हमने अपने घर में से अंधों में काणा राजा चुना है। अंधों में काणा राजा ही मिलेगा भाई, तो अंधों में काणा राजा चुन लिया भाई, आप काणा से काम चलाते हैं। हमारा सहमति है उसके साथ, है ना? इच्छा तो बहुत है कि हमको देव माना मिले, लेकिन नहीं मिलता है तो आप काणा राजा में काम चलाते हैं, क्योंकि कुछ तो उजाला उसको आता है ना? अब क्या करें? इसके आधार पर अब चीजें चली। अब सभाविधि से निर्णय का क्या मतलब, ये भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको दंगा फसाद करेगा ये। भैया एक प्रश्न है, जो सबसे स्टार्टिंग का प्रश्न है, एक बार बोलिए बोलिए। मुझे ये समझ में आया कि पहला वाला जो है 10 परिवार का एक परिवार है, उसमें से एक प्रतिनिधि है, वो परिवार सभा में फिर वो निर्णय हुआ ये आया। जो सेकंड वाला है 10 परिवार, तो हर 10 परिवार का एक एक प्रतिनिधि है, वो इसमें जाएगा। वापिस 10 लोग मिले, 10 लोग, और ये 10 लोग वापिस एक परिवार है। ठीक है, तो वो 10 का एक प्रतिनिधि रहेगा यहाँ पे। अच्छा, तो अपन क्या मानते हैं? देखो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, आप पूछ लो पहले जो पूछना है। तो ये पूरे 10 लोगों जो सेकंड वाला व्यवस्था वाले में, तो वो जो 10 परिवार के फिर 10 लोग प्रतिनिधि बन के आए, उस 10 में से एक प्रतिनिधि रहेगा, वो लोग रहेंगे। और फिर जो 100 परिवार वाला है, उसमें से 10 लोग फिर इस ग्राम सभा वाले में आएंगे। हाँ, तो हर जगह 10-10-10 रहे, 10-10 लोगों का परिवार। अच्छा, वो परिवार वैसे ही परिवार है जैसे हमारा खूनी परिवार था, क्योंकि अब खूनी ना खूनी का परिवार नहीं है। जैसे यहाँ पर भी अभी काम हो रहा है, यहाँ पर भी काम ऐसा हो रहा है, कई लोग देखते होंगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक परिवार बन गया, शिक्षा का एक परिवार है, 10 लोग मिलके, है ना, या ग्राम परिवार, एक सभा परिवार, तो उसमें जो मिलते हैं वो बिल्कुल भाई भाई जैसे ही है एकदम। और उसमें वो कोई दूरी नहीं है कि वो हमारा भाई और हमारी बहन और इसमें उसमें कोई दूरी है ना? अगर वहां दूरी है तो वो भी लक्ष्य की हो सकती थी, और यहां अगर होगी तो भी लक्ष्य की होगी, और वहां दूरी होगी तो इस बात की होगी कि एक आदमी विरोध के साथ जी रहा है, वो यहां भी होगी, है ना? तो ये चलेगा नहीं परिवार। तो इसको बहुत ठीक से यहां पर करके देखा जा रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अब दोनों जगह से निपटी कैसे है, दोनों जगह में अपना पराय से निपटा नहीं है, मेरा प्रिय अप्रिय से नहीं निभेगा। कहां जा रहे प्रांजय? पानी खत्म हो गया? कौन से कूलर? पीपी कर रहा है वो, मोटर चालू करा दो। आपको आइडिया कहां से होता है? पीछे की टंकी से कहीं से होता है? तो ये समझ में आना जरूरी है कि अभी हमारे अंदर क्या है। नहीं, वो मेरे जो परिवार है उनमें जो संबंध की मिठास है वो कुछ खास है, और वो जो 10 होंगे वो तो एक व्यवस्था के लिए, वो तो हम लोग जैसे ऑफिस में मिलते नहीं, एक फाइल लेके आए, मिल लिए, है ना, हो गया, बस काम आम हो गया, वैसा नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं है। इस हर जगह में विश्व परिवार सभा में भी 10 लोग बैठे हैं, है ना। लेकिन अब विश्व सभा में वो 10 लोग जो है वो पूरी धरती के 10 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टिफिन अपने घर से ला रहे हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो वो कोई बड़े आदमी है ऐसा नहीं है, सामान्य आदमी है, वो अपने समृद्ध परिवार में से अपना टिफिन विफिन लेके पहुंच जाते हैं, ठीक। अब इस प्रकार से ये पूरा डिजाइन एक अलग डिजाइन है, सेंटर पावर सेंटर नहीं है ये। हाँ आओ बना दो, कौन सा टेबल? अच्छा मुझे ध्यान नहीं कौन सा टेबल आप बोल रहे हैं भैया वो। हाँ हाँ जी सागर भैया बोले। वो आप मानव और मानव जाति में रखे थे अनुभव विचार व्यवहार कार्य, हाँ। और यहाँ पे रखे थे विधि संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था, तो वो उससे अब कनेक्ट हो रहा है कि कार्य और व्यवस्था तब कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर ये जो व्यवस्था वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूशन है एक प्रकार से, ठीक। और परिवार जो है वो सभ्यता, हाँ, एग्जीक्यूशन में भी कार्य से व्यवस्था। देखिए अब है ना कार्य जिसको हम कुछ नहीं मानते थे अभी ना, उससे व्यवस्था है, और एक ये व्यवस्था है, ये संबंध पूर्वक व्यवस्था है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। संबंध पूर्वक एक व्यवस्था बनी, कार्य विधि से एक व्यवस्था बनी, दोनों जुड़ेगा नहीं तो लड़ेंगे नहीं आपस में, है ना। तो संबंध पूर्वक व्यवस्था और कार्य करने से एक व्यवस्था, ये दोनों जुड़ गए उस किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ गए दोनों, तब क्या निकल गया कि काम करने के मैकेनिज्म हो गए। काम कौन करेगा अब इसमें, निर्णय लेने वाले अलग और काम करने वाले अलग। अभी तक ऐसे ही था, लोकसभा राज्यसभा में निर्णय ले लिए, पालन कराने वाले कौन? तो एग्जीक्यूटिव हैं, वो पालन कराएंगे, पालन नहीं करेंगे तो कोई डंडा लेकर घूमेंगे लोग, वो काम करेंगे, जनता इसका पालन करेगी, निर्णय कोई लेगा, पालन कोई और करेगा, वो खुद पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार से दिक्कत में हम फंस गए, ठीक हुआ ये बात। तो ये परिवार समाज की खिचड़ी पकी कि नहीं पकी? तो भैया बढ़िया से खुली। हेलो जी भैया। हाँ जी कहाँ से जी? व्यवस्था में निर्णय और परिवार में पालन, ये नहीं समझ में आया कैसे? हाँ ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सभा विधि से निर्णय। जैसे हम ये बोलते हैं, कई सारे लोगों को लगता है प्रजातांत्रिक निर्णय होगा, कौन सा? डेमोक्रेटिक डिसीजन, है ना। डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है? डेमोक्रेटिकली डिसीजन होगा तो क्या होता है? बहुमत के आधार पर 51 लोगों ने ये बोल दिया मतलब पारित हो गया, ऐसा निर्णय यहां नहीं होता है। यहां पे 100% सहमति से निर्णय होता है, कितना परसेंट, लेकिन होता कितना खूबसूरत वो भी देख लो। सभी समझदार हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होता भाई, ये यूटोपिया की बात हो रही है। सभी लोग समझने के लिए क्रियाशील रहते हैं, अपने से बेहतर आदमी को समझदार पहचानते चले जाते हैं, इस विधि से मानव जाति इवॉल्व होती चली जाती है। ये जो मानना कि सभी एक दिन समझदार हो जाएंगे, तब तक क्या करें? तो सभा में सहमति से ही चलता है भैया, हैं? सहमति से ही आगे चलता है निर्णय। 100% सहमति दीदी, कैसे 100% सहमति देख लो कैसे होती है, प्रजातांत्रिक विधि से नहीं होती। कोई भी सभा बनी है, ये सभा का जो गठन हुआ है, ये गठन 100% सहमति से हुआ है, ये समझ में आ गया? तो हमारा पहले से ही निर्णय हो चुका है कि हाँ ये सभा हमारी है, उसमें हमारा 100% सहमति है। अब इस सभा में क्या हो गया, ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर और विज्ञान के आधार पर किसी एक प्रतिनिधि को हमने चुना है, है ना। और ये जो प्रतिनिधि है इसके साथ हमारा 100% सहमति है। क्या सहमति है? सहमति पहले दे रखा है हमने 100%। वी आर नॉट नाउ गोइंग ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, एक्चुअली हम बहुत उलझे हैं इसमें, है ना, सब बहुत उलझते हैं। क्वालिटी डिसीजन की बात खत्म हो गई यहां पे, क्वालिटी डिसीजन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ हम पहले से अश्योर्ड है, विश्वास की बात बन गई, आस्था नहीं विश्वास की बात बनी है। तो सहमति के आधार पर सभा गठन हुआ और इस सभा में से एक प्रतिनिधि का चयन हुआ जिसके साथ हमारा 100% सहमति है। किसी भी मुद्दे पर जो अस्पष्टता है, निर्णय का मतलब क्या होता है, किसी भी मुद्दे पे जो अस्पष्टता है उसमें, है ना, स्पष्ट होने के लिए ये प्रतिनिधि अपनी बात रखेगा, अस्पष्टता को स्पष्ट करेगा, है ना। तो ये जो निर्णय आया, ये निर्णय ये पूरी सभा को मान्य होता है, ये सभा को मान्य हो गया, क्योंकि ये तो सहमति के साथ ही चल रहा है, इसमें कोई असहमति का प्रश्न नहीं उठता है। ये बात समझ में, ये मेरे ख्याल से बात खोपड़ी में जाएगी नहीं, क्योंकि अविश्वास में बैठे हुए लोग नहीं जा सकती है ना। हाँ, इस प्रोसेस का एग्जांपल यही, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर, अगर मान लीजिए मैं अभी आपको पता है कि नहीं पता, मैं यहाँ का एक प्रतिनिधि हूँ, है ना, इन लोगों ने हमको चयन करके रखा हुआ है, तो किस आधार पर? तो 100% सहमति के आधार पर। अभी ये बोलने के लिए ही है, क्योंकि अभी सब आधे अधूरे लोग हैं, है ना। कोई कोई लोगों में है सहमति, कोई कोई लोग बेचारे वापिस ढीले रहते हैं। अगर टेक्निकल बात करेंगे तो ये सभा के प्रति हमारी सहमति, और इस सभा में क्योंकि 10 लोग कहां से आए थे, हमारे परिवारों में से आए ना, और हमारे परिवार में से बेहतर समझदार आदमी हमने भेजा, उन्होंने मिलकर एक परिवार, एक व्यक्ति को चुना तो वो और बेहतर हुआ, और उन्होंने मिलकर एक प्रतिनिधि को चुना ग्राम व्यवस्था में, तो वो सबसे बेहतर हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो नहीं, इतना समझदार तो हम हो गए कि हम अपने से अधिक को समझ पहचान नहीं, समझदारी के लक्षण लिखो, अपने से अधिक को अधिक समझदार को पहचान जाना ही हमारा समझदारी है। क्या है समझदारी? अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचान गए, बराबर आप समझदार हो गए। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। तो भैया जैसे कि हाँ, थोड़ा देख लो कोशिश करके। हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ एक मिनट इसको लिखवा दो, अपने से अधिक समझदार व्यक्ति को पहचान गए, मतलब अपन समझदारी की ट्रेन में बैठ गए। अपने से अधिक ना समझ आदमी को पहचाने तो क्या, कहाँ बैठे? गड्ढे में गए। अब तो अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचानना ही, इतनी योग्यता शिक्षा विधि से आ सकती है, ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है यार, हर जगह ये मिलता है मेरे को। ये बात समझ में आई? ठीक है ना ये बात? तो ये कभी मत मानिए जनता पूरी समझदार हो जाएगी। अरे जो 6 मेरिट है, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा संपन्नता, व्यक्तित्व संपन्नता, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, ये इन मेरिट्स के आधार पर वो शिक्षा विधि से वो देखने की योग्यता हमें आती है, अपने से बेहतर व्यक्ति को पहचान लेते हैं, अपने परिवार से, वही खूनी नाखूनी जहां से चल रहे थे अपन, है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हमने हमारे यहाँ पर अपने परिवार के प्रतिनिधि को चयन करने की प्रक्रिया शुरू करी, 3 साल लग गए हमको, लोग इतना डरे हुए अपने परिवार में, पत्नी से, पति से, एकदम भय खाए, बच्चे कैसे कैसे हम प्रतिनिधि मान ले हमारे घर में पिताजी को, सोचिए। तो मतलब कितना गहरा अविश्वास की परंपरा में हम जी रहे हैं, उसमें ये सब बातें समझ में आना अभी बहुत दूर है, बहुत दूर की दिल्ली है, लेकिन अगर आ जाए तो बढ़िया कल्याण हो जाएगा। तो अपने घर में जिनके खाते कमाते, जिनके लिए बनाते खाते, उन्हीं में से श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचानने में 2 अराउंड 2.5 ईयर्स, और जब पहली बार चयन हुआ तो उसको मतलब चयन करते, लोगों ने सुनते बिल्कुल नहीं थे उसकी, अब तू है क्या चीज, है ना, दोबारा उसको, तिबारा उसको, है ना, कई बार वो विड्रॉल कराए, कई बार वो पद से हटाए गए, सब तमाम तरह काम चलता रहा, अभी भी हट ही रहे कुछ कुछ, क्योंकि हमें ठीक से देखना नहीं आता है, तो ठीक से पहचान भी नहीं पाते हैं, दृष्टि हमारे में उतर, क्योंकि हम रह रहे थे कुछ ना कुछ अच्छा ही, तभी साथ रह रहे हैं, तो क्यों रहते हैं आप मीनाक्षी जी के साथ रह रहे हो या आपके साथ रह रहे हो, तो कोई तो अच्छा ही दिखती होगी आपको, लेकिन उसको हम ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं, तो और वो यहाँ पे बैठ जाती है कहीं ना कहीं, तो नहीं पहचाने तो नहीं चला। इस विधि से क्या हो गया, किसी भी मुद्दे पर आने पर ये एक जो निर्णय हुआ प्रतिनिधि का, ये पूरी सभा को मान्य होता है। तो सभा काय के लिए फिर? सभा इसके लिए कि जो अस्पष्टता है उसको स्पष्ट करने के लिए। किसको अस्पष्ट है? अगर ये 10 लोगों की सभा है तो इसमें जो ये एक आदमी है तो 9 लोगों का अस्पष्ट है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए है। यहां पर ये नहीं है कि डेमोक्रेटिकली करेंगे कि भैया आप वोटिंग करो जी, नहीं, हमारे हिसाब से तो ये नहीं, ये होना चाहिए, वो नहीं चलता है। ये क्या होना चाहिए? ज्ञान विवेक विज्ञान निश्चित है या अनिश्चित है? ज्ञान विवेक विज्ञान निश्चित है कि अनिश्चित है? तो ये निश्चित है। ऐसी निश्चितता के आधार पर ये जो 10 × 10 × 10 में से निकल के आए हैं, तो काफी हम लोग 99.99% की एक्यूरेसी में आ जाते हैं यहां पर, है ना, इसी जगह पे। कौन सी जगह पे? ग्राम परिवार में। तो इस विधि से सभा को स्पष्ट करा दें, जिससे कि ये मुद्दे वापस स्पष्टता के साथ पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच गए? वापिस लौट के पहुंचेगा, नहीं ये निर्णय इसको ऐसे नहीं ऐसे देखा जाए, अब वो पूरे समाधानकारी हो गया, सब जगह समाधान हो गया। वो ये नहीं कि ऐसे कैसे निर्णय ले लिया जी, इसमें तो हमारा ये नहीं हो रहा जी, उसका ये नहीं हो रहा, इसमें तो बुरा हो गया जी, बड़ा अन्याय हो गया, खून निकल गया हमारा, वो सब नहीं होता इसमें, विरोध का कोई आवाज ही नहीं है इसमें। सोचिए माना जाती आज तक ऐसा सोच ही नहीं पाई कि ऐसे स्ट्रक्चर भी हम लोग बना पाएंगे, है ना, ये सारे स्ट्रक्चर में है जी। आप कुछ पूछना चाह रही थी? तो भैया सहमत होना मतलब वो जो निर्णय है उसके साथ हमको जीना है। हाँ जी, उसको अप्लाई करना है। हाँ, तो निर्वृत होना है आपको उसका। तो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा दिखता नहीं है मुझे। हाँ, तो बहुत बार ऐसा दिखता नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य समिति कुछ निर्णय लेती है, हम नहीं मानते, एक व्यवस्था है और उसका हम मानते ही नहीं है। ठीक बात। तो किचन में हम कुछ अलग कर रहे हैं, स्वास्थ्य समिति कुछ अलग बोल रही है। ठीक बात। तो यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब हम सहमत है ही नहीं। हाँ ठीक बात है ना, तो क्या कर रहे हैं? तो अभी इकट्ठा हो गए, कुछ कुछ काम कर दिए, कुछ कुछ सहमति को पहचानने लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सहमत नहीं हुए, नहीं तो आते काय को, आप काय को आती हैं, और वो जिसके आप बात कर रहे हो वो भी काय को आती है। वो लोग यदि आए तो कोई मोटा सहमति आ गई, छोटा छोटा सहमति और पहचानने की जरूरत है। उसमें क्या हो रहा है, कुल मिला के श्रेष्ठता की ठीक ठीक पहचान हो जाना, श्रेष्ठता को ठीक ठीक प्रमाणित करना, दोनों ही काम है, दोनों ही तरीके से बात होगी, है ना। तो स्वास्थ्यता को हम पहचान पाए, स्वास्थ्य समिति को हम पहचान पाए, स्वास्थ्य समिति भी अपने स्वास्थ्य को प्रमाणित कर पाए, वो भी कुछ कुछ कुछ बोलेगी तो कैसे आप मान लोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंड से ये काम हो रहा है, तो अभी दोनों को आगे बढ़ने की बात है। तो उसका क्या टूल होगा, उसका टूल क्या है, एजुकेशन। वो हर चीज में अगर एजुकेशन को लाओगे तो समझे हुए को समझाओ, है ना। तो दोनों अपने समझे हुए को समझाएंगे, ये काम करेंगे। तो इसमें सबको लेकर चलने की बात है, मतलब सबको लेकर चलने की बात नहीं हो रही दीदी, सबको लेकर चलने तो सरकार कर ही रही है, सही को लेकर चलने की बात हो रही है। और यदि मुझे कोई सही समझ में आया है तो मेरे पास उसका स्पष्ट कराने की योग्यता होना चाहिए, है ना। तो अस्पष्ट को स्पष्ट कराने की योग्यता ही तो प्रतिनिधि की बात होगी। यदि यदि स्वास्थ्य संयमित समिति है तो यदि किसी को अस्पष्ट है तो वो स्पष्ट कराए, तब तो फंडामेंटल वहां जाना पड़ेगा कि उसको भी स्पष्ट है कि नहीं। जैसे मैं एक बात अभी आप मेरे से 10 तरीके से पूछोगे, हम 10 तरीके से उसको स्पष्ट करेंगे, जब तक स्पष्ट करते रहेंगे, और अगर नहीं करा पाए तो हमारे में नहीं है, तो फिर वो तो मामला नहीं जमेगा। तो स्वास्थ्य समिति यदि स्वास्थ्य के मुद्दे को स्पष्ट कराना चाहती है कि अपनी मान्यता को स्पष्ट कराना चाहती है, वो भी एक एंड है। दूसरा एंड ये है कि हमारे में भी योग्यता नहीं है कि हम समझ कर जीने की जगह में खड़े हो गए, है ना। तो अभी ये कहा कि ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, ये कोई जादू से होने वाला चीज नहीं है कि डंडा घुमाया हो गया, है ना। 3 साल में अपन यहां पहुंचे, कुछ सहमति हमारी बनी, कुछ हमारे अंदर विरोध का कम होते जा रहे हैं, है ना। तो सभा विधि से ज्ञान विवेक विज्ञान को सब जगह तक पहुंचा देने का नाम है सभा। ज्ञान विवेक विज्ञान को प्रत्येक 10 बाकी 9 लोगों में इसको सुनिश्चित करना। वो मुद्दे बेस होंगे ना, कोई मुद्दा खड़ा होगा, किसी बच्चे की शिक्षा का मुद्दा आया, कुछ का कुछ मुद्दा आया, उसके मुद्दे में अब वो उस मुद्दे से जुड़कर ज्ञान को, विवेक को, विज्ञान को, ज्ञान विवेक विज्ञान को सबको उपलब्ध कराने का नाम है सभा। पीछे दीजिए माइक उनको, कोई नहीं है, वो एक ही बात। सभा अपने लिए सहयोगी के रूप में समिति को तैयार करती है, जैसे ग्राम सभा ने कोई उत्पादन समिति बना दी तो वो एक प्रकार का सभा ही है, परिवार ही है वो भी। जी तो सोचिए कितना कठिन है। अभी हम लोग पूरा व्यक्तिवादी विधि से जिए हैं, अभी ये पूरा का पूरा व्यवस्थावादी से जीने की बात है। भैया एक प्रश्न है, एक मिनट पहले वो दीदी पूछ ले। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो 100% सहमति उस एक प्रतिनिधि के लिए आने की बात है, वो मूल्यांकन विधि से ही आएगी? मूल्यांकन विधि से आएगी। तो फिर उस मूल्यांकन विधि का क्या क्राइटेरिया है, मतलब वो दोनों के लिए होगा, सबके लिए होगा? हाँ, तो वो क्या क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया के लिए वो शेफाली को मैंने बोला था कि वो पढ़ा देना भाई इनको, तो उसके लिए आप पढ़ लीजिए। आज एक काम करिए, 2:15 जब भी सत्र खत्म होगा तो रुके रहिए और यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आएंगी और वो उसको पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया आपको अध्ययन कराया जा सकता है, कुछ भी नहीं है। 2 दिन में हर एक आदमी उसको समझ सकता है। कितने दिन में? 2 दिन में। और आप 2 दिन समझने के बाद अपने परिवार का प्रतिनिधि का चयन कर सकती हैं। अब 2.5 आदमी 2.25 आदमी उसमें से गायब तो क्या चयन करोगे, है ना। तो अभी तो परिवारों को भी जोड़ के इकट्ठा करना पड़ रहा है, बड़ा करना पड़ रहा है, 2-4 इधर से 2-4 मिला के एक बड़ा परिवार बना दे रहे हैं ताकि वो कर पाएंगे काम। कोई सवा, कोई डेढ़, कोई पौने दो, कोई सवा दो, है ना? कैसे होगा काम? तो क्या निकल गया है? सभा विधि समझ में आ गया? सभा का पर्पज क्या है भाई? सभा का पर्पज क्या है? ज्ञान विवेक विज्ञान को सर्वसुलभ कराना। और तो व्यवहारिक रूप उसको प्रकट करना। दूसरा मुद्दा क्या निकला? ज्ञान विवेक विज्ञान का व्यवहारिक प्रकटन होना है, वही विज्ञान का मतलब ही हो जाता है। और उसमें सबकी सहमति जुड़ा ही रहता है। अगर हम व्यवस्था के एंगल पे बात करें, बिना सहमति की व्यवस्था ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई प्रतिनिधि के बारे में किसी ने बात को सुनना, मानना या अस्वीकृति हो गया, तो वो अपना इस्तीफा दे देता है कि भाई मैं आज से अपने परिवार का प्रतिनिधि नहीं हूं, क्योंकि हमारे घर में हमारे बारे में विरोध हो गया। तो वो ड्रॉप हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर से उस परिवार में प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया होती है, फिर से श्रेष्ठताओं का आकलन करना होता है। कई बार करना पड़ेगा, दसों बार करना पड़ेगा, बीसों बार करना पड़ेगा। धीरे धीरे धीरे हम वो सही ग्राउंड पे पहचानते हैं, वैसे ही वो ऑर्गेनाइज रहता है, हमारे में प्रेरणा आती है ना? और ये जो मैंने बताया ना, समझदार आदमी को पहचान लेना ही समझदारी है। कुल मिला के इतनी बात है, तो कोई बहुत अलग सी चीज थोड़ी है। अस्तित्व के सहअस्तित्व रूप में है, वो ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, उसके आधार पर जीने का स्वरूप बनता ही है। तो निर्विरोधता के स्वरूप में जीने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। भैया जी, भैया भैया, तो फिर जो सभा वाली बात जो कर रहे हैं कि ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर स्पष्टता सब में हो जाए, इसका ये आशय रहा सभा का, तो इसका ये मतलब है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसको चुना गया है, तो क्या उसमें कहीं भी कोई फर्दर जो और क्लैरिटी की और स्पष्टीकरण की या और किसी चीज में उसको पूरा होने की जरूरत नहीं है? मतलब सभा का एक एजेंडा जो मुझे लगता था कि कोई कोई कोई बात है जिस पर सहमति नहीं हो रही, तो सब अपना व्यू रखते हैं और फिर उसके आधार पर हो सकता है किन्हीं किन्हीं ऐसे बिंदुओं पर जहां श्रेष्ठ व्यक्ति का ध्यान नहीं गया हो, तो उसका भी ध्यान चला जाए, तो एक अलाइनमेंट हो जाए या एक तरह से। कौन ध्यान दिलाएगा? जो सभा के सदस्य होंगे वो दिला देंगे। नहीं दिलाएंगे नहीं, अब वो तो अपना व्यू तो रखेंगे। वही बात हो गई ना, तो मानव को मानव ही ध्यान दिलाएगा ना, इसमें कोई अहमता की बात नहीं हो रही। लेकिन कौन ध्यान दिलाएगा? हर आदमी के लिए अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचानना ही समझदारी, ये कहा ही गया है। तो जब भी ध्यानाकर्षण होगा तो अपने से अधिक समझदार आदमी करेगा। पर भैया एक सिद्धांत वाली बात है और एक जो एक्टिविटी है उसमें एक पार्ट है। क्या है? सभा में तो जो जैसे कई सारे निर्णय लेने होंगे कि जैसे घर कैसे बनना है या क्या बनना है वहां पर, तो अब इन सारे मुद्दों में भी क्या यही सिद्धांत होगा, कैसे होगा? वही ना, घर बनना होगा तो वो कोई एक ही प्रतिनिधि अपना घर बना लेगा? ऐसा कुछ है? सारे काम वो करेगा ऐसा तो नहीं है। तो काम तो हम ही करेंगे। आप जिस प्रकार से अपने से अधिक समझदार को पहचानते हैं, इसलिए आपसे जो समझदार आदमी है वो आप में जो अच्छा है उसको भी पहचानते ही है। पहचानेगा ना? पहचाना। इस विधि से यदि कोई भी काम करना है तो कौन सा आदमी हमारे यहां योग्य है वो उसको कर सकता है, उसकी पहचान होती है। इसीलिए आगे जाके समिति बनती है। अब जैसे उत्पादन समिति अगर बनी है ना, तो उत्पादन समिति निश्चित रूप से उत्पादन करने के लिए जो योग्य लोग होंगे उसको पहचानेगी टेक्निकली, ठीक है? वो हमारे पूरे गांव में सबसे बेहतरीन आदमी होगा। अब वो कोई प्रतिनिधि थोड़ी कर रहा है वो काम, तो वो आदमी करेगा जो एक्चुअली एक्सपर्ट है उसका, है ना? जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ हेल्थ पे काम करते, तो जितने हमने लोग देखे, एक शेफाली है, एक स्वाति दीदी है, और कोई कोई दीदी है, डॉक्टर दीदी है, भैया ये लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपन इनको बाकी लोगों से बेहतर पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे? तो हर एक व्यक्ति में जो 51% से अधिक वाला भाग है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो स्किल के रूप में हो, इसको पहचानने की क्षमता आपसे अधिक समझदार आदमी में रहेगी कि नहीं रहेगी? या तो उसी पर डाउट रहेगा अपने को, तो फिर दिक्कत हो गया। और रहेगी तो इसलिए फिर वापस चयन तो समितियों में उन्हीं का होने वाला है जो काम के लोग हैं। तो काम भी हम ही करने वाले हैं और निर्णय भी हम ही करने वाले हैं। ध्यानाकर्षण जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर समस्या है खाली। नीचे से ऊपर की ओर क्या है? समस्या। तो समस्या का निपटारा हर एक लेवल पे होने के बाद, यदि मान लो मान लेते हैं कि थोड़ा आगे आगे के समय में मानते हैं कि ग्राम में कोई समस्या होगी जो कि ये प्रतिनिधि हल करने की योग्यता नहीं रखता है, तो ये तो कहीं जाकर और परिवार में भागीदार है या नहीं है, तो वहां पर उससे भी अधिक समझदार आदमी की पहचान हो रही, तो ये समस्या को वहां ले जाता है, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें, तो वहां जाके हल हो जाती है, उससे बेहतर आदमी कहां मिलेगा। भाई मान लीजिए ग्राम परिवार में दस लोगों में से बेहतर आदमी की पहचान करी आपने और वहां उससे समस्या हल नहीं हो रही, ये आप इंगित करा रहे हो, तो उससे बेहतर कहां मिलेगा, 10 गांव में, ग्राम समूह परिवार में, तो वहां जाके फटाक से हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब ये उनकी समस्या है, जो यहां पर हल नहीं हुई वो सबकी समस्या होगी ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम पूरे स्ट्रक्चर को तो एक साथ ला नहीं रहे, ला भी नहीं पाएंगे, एक इंटरिम हम एक मॉडल बना रहे हैं ना, जिसमें कि एक व्यवस्था को इस प्रकार चला रहे हैं, उसमें फाइनली सारे उत्तर कहां से हैं, अपने पास बीच में तो कोई कड़ी है नहीं, तो सारे उत्तर नागराज जी के पास, यहां से अपन चल रहे हैं अभी, तो आज की स्थिति तो ये है, कल की स्थिति इससे बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी, क्या दिक्कत है। तो जैसे अपने यहाँ जो जैसे जिगलू में तालाब वाला जो प्रक्रिया हमारा जो एक निर्णय पर बात हुआ जिसमें दो व्यू थे, एक के पानी आएगा कि नहीं वहां से जो हम सोच रहे थे, अब इसको लेके क्या होना चाहिए, मतलब सैद्धांतिक रूप या टेक्निकली हमको कैसे चलना चाहिए इसको लेके, कि एक व्यू बन ही रहा था अलग, उसके भी इफ्स एंड बट्स थे। मान लीजिए आपको तालाब बनाने की योग्यता होती तो उसको हम पहचान जाते कि आप तालाब बनाने की आपकी योग्यता, आपने तालाब कभी देखा नहीं, नहाए नहीं, डूबे नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक, आइडिया है खाली पढ़ लिख के, है ना, हम अभी क्या विद्वान लोग ज्यादा हैं, विद्वान का मतलब होता है किए कुछ रहते नहीं है, सुने वो सारा रहते हैं, और सुनने से ये मान लेते हैं कि हमको तो सब पता ही है, एक तो ये स्थिति बनी हुई, ठीक। तो अब ऐसी जो एडवाइस आती है उस एडवाइस का कोई मतलब निकलता नहीं है, भैया आप बनवा लो, बोले नहीं हम नहीं बना सकते, तो भैया क्या करें फिर आपकी एडवाइस का, एक तो ये बात बनती, दूसरी बात बनती है कि ये शुरुआत कहां से हो रही है, ये शुरुआत वहीं से हो रही है कि हमारा सहमति नहीं है, हम हमेशा निर्णय की क्वालिटी से सहमत होना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा फेल्यूर है। अभी तक हम क्या करें, अविश्वास में जीने वाले व्यक्ति क्या करेगा, आदमी पे विश्वास नहीं है तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय की क्वालिटी को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, जबकि वो बदलती रहेगी, जैसे अभी बीच में किसी ने बोला तालाब नहीं बन सकता है और अब बोलने लगे बन गया तो बहुत अच्छा हुआ, और कल को मान लो पानी उसमें नहीं टिके तो फिर वापिस ऐसे बोलने लगे मैं तो पहले कहा था, ऐसा हो सकता है, और मान लो एक टिक भी गया साल दो साल, उसके बाद भूकंप आ गया टूट के चला गया, तो ये तो कभी भी कुछ हो सकता है इसका, तो ये कभी भी जो निर्णय है ये कभी भी फेल हो सकता है ना, इसका तो संभावना बना ही हुआ है, तो किसको फेल नहीं होना है, तालाब तो कभी भी फेल हो सकता है, क्या चीज फेल नहीं होना था, विश्वास। हाँ, और उसको अपन पकड़ते नहीं है, वही ना क्या हो गया कि हमारे में डाउट है तो वो निर्णयों में घुस जाते हैं, है ना, डाउट के साथ हम खड़े रहते हैं, तो जिस प्रक्रिया के साथ हम चल रहे हैं उसके लिए अपनी पूरी तैयारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उम्र का मामला है ना, और एक अभ्यास का मामला है, अहंकार का मामला है। और भैया अभी इसी प्रोसेस में जहां पर सहमति नहीं होती है उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको चला देते हैं अपन, काम आगे बढ़ा देते हैं, सहमति होती रहेगी, भाई ज्ञान विवेक विज्ञान आपके थोड़ी कोई गुलाम है, अस्तित्व में नियम प्रक्रिया है, वो सच्चाई है, वो कोई थोड़ा इंतजार करे, जब तक आदमी समझदार होगा तो जब तक जिएगा नहीं जिएगा आदमी, तो चल देता काम अपना आगे बढ़ा देता, मतलब जो निर्णय लेना होता है वो तो लेना ही होगा, टाइम से चलेंगे ना तो कोई चीज है, नहीं तो फिर तो हमारी सरकार ऐसी हो जाएगी 5 वर्षीय सरकार, जो हर एक मुद्दे के फाइल दौड़ाते रहेगी, फाइल खेलते रहो, पेंडिंग फाइल, इधर कुछ पेंडिंग का काम ही नहीं है, जितनी अकल है उतनी देती है, भैया जितनी अकल आप में उतनी लेके खत्म करो ना कार्यक्रम, तो करने से फिर आगे की और संभावना बनेगी, शायद पात्रता बनेगी, तो आगे कुछ और बढ़ जाएगा कार्यक्रम, ये सारा का मामला कहीं नहीं, इसमें डिले का मामला नहीं है। भैया किसी एक टाइम पर आपने ये भी कहा था कि जागृत मानव भी व्यवस्था को फॉलो करता है। बिल्कुल करेगा। तो अब यहाँ उस कंटेक्स्ट को कैसे जोड़े? जागृत मानव को आपने व्यवस्था में प्रतिनिधि बनाया मान लो, तो उसको फॉलो करेगा, जो करना वो करेगा, नहीं करेगा फॉलो। तो भैया कभी क्वालिटी, फिर आप व्यवस्था में निर्णय होगा कि नहीं हम अपने बर्तन खुद धोएंगे, तो अपने बर्तन खुद धोएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अपने परिवार का घंटा मैनेज करो भाई, मेंटेन करो, कितना उत्पादन हुआ कितना नहीं हुआ वो सब करेगा या नहीं करेगा? तो व्यवस्था से जो कुछ भी निर्णय अपने हुए, अब वो एक परिवार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उसका पालन करेगा, वो उसके ऊपर थोड़ी हो गया। अब ऐसे देखने जाएंगे तो व्यवस्था ऊपर हो गई और मानव उसके नीचे हो गया, और मानव के एंगल देखने जाएंगे तो मानव ऊपर आया है तब जाके व्यवस्था बनी, तो मानव बड़ी चीज। तो भैया ऐसे दोनों दोनों दिशा से हमको देखने की जरूरत है। हाँ जी। ऐसे में जिसने निर्णय लिया और बाकी मान लीजिए बाकी जो 9 सदस्य हैं उनको कुछ क्वालिटी में लग रहा है तो वो बोले ही नहीं, मतलब बस चुप। बोले क्यों नहीं? बोले और समझने के लिए तैयार हो। तर्क को किधर लगाएं? पहले दिन बताया, तर्क को किधर लगाना है? नहीं आप तर्क को समझने के लिए लगाओगे कि नहीं समझने के लिए लगाओगे? नहीं अभी तो ये बात हो रही है ना व्यवस्था की, व्यवस्था में वो तो अभी जो वहां बात हो रही थी वो यही हो रही है, एक ही जैसी बात है, तो तर्क को कहाँ लगाओगे? आपकी समझ कम पड़ गई तभी तो ये मुद्दा आया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है बात, तो आप कैसे बोलोगे ये बात गलत है ऐसा बोलोगे, या हमको समझ में नहीं आया ये बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? हाँ वो तो फिर भाषा का एक वो हो गया ना। अरे भाषा का नहीं हो गया, मानसिकता का पता चलेगा ना। आपको समझ में नहीं आया ये कहोगे, ये बात बिल्कुल गलत है ऐसा कहोगे? नहीं ये तो नहीं सही है, ऐसे क्यों बोलेंगे कि ये गलत है? यही बोलोगे ना, समझना चाहते हैं हम। हाँ। हमको समझा दो भाई, तो हम समझा देंगे आपको। और अगर उसमें आप कुछ दूसरा व्यक्ति कुछ एडिशन करना चाहता है तो कुछ अपनी बात तो वो हमको समझा दे, क्या दिक्कत क्या हो गया? वो उसका ऑप्शन है। हाँ उसमें क्या दिक्कत है दीदी? देखो ज्ञान विवेक विज्ञान अपने में निश्चित है, आपको आप समझा दो हम समझा दे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, कोई अहंकार की बात नहीं होगी। अब आ गया रोटी बनाने की पूड़ी, रोटी बनाने की पूड़ी, अब इसमें क्या ज्ञान करेगा क्या विवेक करेगा क्या विज्ञान करेगा? रोटी बना लो रोटी खा लो भाई, पूड़ी बना पूड़ी बना खा लो, क्या दिक्कत क्या हो गया? तो ज्ञान विवेक विज्ञान में जो निश्चित मुद्दे हैं उनकी बात हो रही खाली, बाकी तो आपकी जैसी रुचि आप करते रहते हो, उसमें काम चलता रहता है, उसको कौन पूछ रहा है? उसी में हमने एजेंडा लगा दिया कि आज पूड़ी क्यों बन गई, ये तो स्वास्थ्य समिति को ने मना किया था। तो भैया इसमें एजेंडा थोड़ी यहां थोड़ी लगना है, ज्ञान के रूप में विवेक के रूप में और विज्ञान कैसे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए शिक्षा को कैसे काम किया जाए वो करते रहे, ये सब उसका प्रमाणीकरण होगा कि कितना हम प्रमाणित कर पाए उससे पता चलेगा, है ना। और सब पूड़ी खा के मर गए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, ठीक, और सब रोटी खा के एकदम स्वस्थ है ऐसा भी नहीं, है ना, सब फ्रूट खा के स्वस्थ है, एकदम कीड़ी कांप होते जा रहे हैं हाथ पांव में, जब नहीं काम कुछ बनता नहीं उनसे, है ना। अब फ्रूट पे रहने वाले आदमी देखो क्या काम कर पाते, कुछ काम नहीं कर सकते। मैं गया जिंदल में देखने के लिए तो वहां यही बिल्कुल यही आहार, और दो किचन चलते हैं, एक में सबको ये खिलाते रहते हैं फूल पत्ती, है ना, एक पानी का गिलास उसमें दो पुदीने की पत्ती, ये आपका ड्रिंक है ना, फिर शाम को एक कप सूप, उसमें एक इतनी बड़ी और स्टिक आती डुबो खाने वाली, ये आपका डिनर है, तो सब धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। और वो मालिश वालिश कराना जाते हैं तो वहां बढ़िया लोग मालिश करते हैं, मैंने पूछा एक मालिश वाले को तुम क्या खाते हो यार, तो बोले सर हमारा किचन अलग है। किचन अलग है मतलब क्या खाते हो? बोले वही खाते सर, दाल रोटी चावल सब्जी और क्या। तो फिर मैं डॉक्टर बोला मैंने इनको तुम क्यों नहीं खिलाते, तो हंसने लगी डॉक्टर, अरे इनको भी खिलाओ, अरे बोले इनको खिलाएंगे तो काम कौन करेगा। आप जैन साहब जैसे पूरे समय फ्रूट डाइट पर रहते, एक दिन भी काम करने नहीं गए 20 दिन में भैया ऐसा अभी तक हमारे पास खबर नहीं है कहीं से कि इनने काम करने गए, परसों तक तो नहीं आई थी। भैया रोज काम पे जाता हूँ, देखिए एक भी समिति ने बताया नहीं अब तक। अच्छा चलिए आप देख लीजिए इसको, चलो, और इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि काम करने की क्षमता, मैं नहीं कर रहा हूं काम वो अलग कारण हो सकता कोई है बात, उसका, कोई बात, पहली बात। दूसरी बात यह है अगर इसी बात को कंप्लीट किया जाए, भैया इतना कह रहे हैं हाँ, कि कि ये सब नहीं है। रोगी का आहार एक अलग होता है, स्वस्थ व्यक्ति का आहार अलग होता है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि स्वास्थ्य किसी एंगल से है, आहार किसी से है, कहाँ पे हम अड़ के बैठ गए, अकड़ के बैठ गए, है ना, वो सब ठीक नहीं है। तो यदि कुछ है तो अस्पष्ट को स्पष्ट करने का जो विधि क्या होगा, सभा विधि होगा, है ना। तो ये सब कैसे होगा, जैसे हम लोग एक मोटी मोटी सहमति लेकर एक काम शुरू कर दिए, पानी तभी तक नहीं आया बेटा, गर्म ही कर रहा है, तो वो रामेंद्र भैया को बोलो ना एक बार, शायद वो पंप काम नहीं कर रहा है इसका, पंप गया इधर वाले का और वो गीला भी हो रहा है, चलो गर्म हो दो फिर के, फिर ऊपर का देखो कहीं एक आधी होगा कूलर गर्म मारने वाला, चलो ठीक। हाँ तो क्या बात हुई थी, तो मोटा सहमति लेके हम चलते हैं, लेकिन सारा डिटेलिंग तो जीते जीते आते रहता है ना, कि अब क्या करना है, इसको कैसे करना है, तो सिचुएशन आती रहती है, उस समय हमको और क्लैरिटी चाहिए, तो और समाधान सुनिश्चित होता जाता है ना। तो क्या स्विच हो गया, क्वालिटी डिसीजन के बजाय क्वालिटी ह्यूमन बींग की बात हो रही है, कहां से हम संतुष्ट हो रहे हैं, देखो इसको बड़े अच्छे से पहचान जाओ, बहुत बड़ी चीज है ना, क्वालिटी डिसीजन के बजाय, अगर आदमी में क्वालिटी नहीं दिखेगी तो आप कहां जाओगे संतुष्ट होने के लिए, क्वालिटी ऑफ डिसीजन पे आप जाओगे, डिसीजन की क्वालिटी में, है ना। और यहां पर उससे एक हायर लेवल की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि एक क्वालिटी ह्यूमन बींग की हम पहचान कर जाएं, उससे अब हमारे डिसीजन का खतरा खत्म हो गया भाई, क्योंकि डिसीजन जब एग्जीक्यूट होते हैं तो बहुत सारी परिस्थिति भी काम करती है। जैसे अभी यहां पर हमारे जब जिगलू को खरीदने की बात आई तो इतना सारा दिक्कत हो गया कि जमीन इतनी बड़ी कहीं मिलती नहीं, और जो मिलने लगी वो पता लगा उनके इतने विवाद कि सभी लोगों ने बोल दिया कि आप ये विवाद वाली जमीन तो लेने मत भैया, और कोर्ट में लोग बोले, तहसील में लोग बोले और सब जगह बोले, और हमने बोला नहीं हम तो यहीं लेंगे, अब कितना खतरनाक काम है ना। हमारी सभा भी थोड़ी ढीली हो रही है, पता नहीं क्या होगा, इतने पैसे डुबाएंगे हमारे, है ना। और संयोग की बात है कि वो लोग बदमाश नहीं निकले, अभी तक जो भी काम हुआ उसमें उन्होंने बदमाशी नहीं की, और अब लग रहा है कि नहीं यार तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत बढ़िया, हमारे नजदीक में जमीन मिल गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब ये क्या है, जस्ट है ना, समझदारी के आधार पर लोगों को आकलन करना, और उसमें कोई बहुत निश्चित नहीं कि बदमाशी नहीं कर सकते, नहीं हुआ जी, और मान लो इसमें बदमाशी हो जाती एक दो, कोर्ट केस हो जाते, अभी क्या होता हमारी सभा का, पन्ने छिद्र छिद्र करके फाड़ के फेंक देते सभा, हमने तो ये बोला था, हमने तो वो बोला था, सुनी नहीं, ये हो गया ना वो हो गया, ठीक। तो ये मोटी बात है, ये अगर हमको समझ में आए तो हम श्रेष्ठता के साथ जुड़ने की जगह पर जब खड़े होते हैं तो ये सब इतना बड़ा मुद्दा ही खत्म हो गया, विश्वास के साथ खड़े हो गए, अब अविश्वास की बात ही कहां से आई, और विश्वास का आधार अब पहले आस्था विधि से चल रहे थे, है ना, अभी आस्था की बात खत्म हो गई, अभी अपन जानते हुए कर रहे हैं, क्या जानना है, अपने से अधिक आदमी समझदार आदमी को पहचानना है, और इस विधि से हम बेहतर आदमी तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो फिल्टर लगा है कि एक परिवार में से एक निकला और ऐसे दस में से फिर एक निकला और ऐसे दस, है ना, यही हुआ ना, एक में से एक तो ये दस हो गया, इनमें से एक, हाँ ठीक बात, और ऐसे दस में से एक निकला तो ये आप मैथमेटिकली भी देखोगे ना तो ये कितना परसेंट करेक्टेड आदमी को हम चुन के ले आ रहे हैं। कारण क्या है, कारण कुल ये है कि आदमी में जो अच्छाई है, जो श्रेष्ठता है, उसको अपन अब पहचान गए, और ये भी कहा जा रहा है हर भ्रमित आदमी में भी श्रेष्ठता का कोई ना कोई अंश रहता ही है, जागृत मानव की निगाह से उसमें रहता ही है, जब भ्रमित मानव की निगाह से नहीं रहता उसमें, तो कुछ ना कुछ अच्छा उसमें रहता ही है ना, वो अच्छाई मौलिक है, और मौलिकता को हम पहचान करने की ताकत आ जाने के बाद इस मैकेनिज्म से हम बेहतर आदमी को ही पहचानते जाते हैं, और सबके बेहतर होने का स्कोप है इसमें, क्योंकि सभा की जिम्मेदारी क्या है, अस्पष्टता को स्पष्ट कराना ही सभा की जिम्मेदारी है, ये बात समझ में आती है। इस विधि से ये सभा अपना काम करती चली जाती है, तो ये अस्पष्टता जो स्पष्टता है वो पूरे ग्राम तक पहुंचती रहती है, हर दिन पहुंचती जाती है, हर दिन उल्लास उसका होता रहता है। क्यों उल्लास होता है, एक तो पहले से सहमति रहती है, और उस सहमति के साथ स्पष्टता जब आती है तो आदमी का उत्साह और कई गुना बढ़ जाता है, ये बात समझ में आती है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन अभी ये हमारे लिए कठिन हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही अविश्वास से जीने वाले लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, भयभीत हैं, ये सब दिक्कतें झेलते रहते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, यहां तक बात पहुंची। तो कल जैसे कहा कि ये व्यवस्था ही, ये जो व्यवस्था है जिसको हम कह रहे हैं ग्राम व्यवस्था, ये ही पूरी जमीन का मालिक है। अब धन समाज की संपत्ति का मतलब क्या निकला कि भले ही परिवार उसका मालिक हो लेकिन उस सबको उपयोग करने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा को। और ग्राम सभा उसका उपयोग सदुपयोग करती है, ग्राम सभा उसका संरक्षण करती है, ग्राम पर ग्राम सभा निर्णय करती है। पालन कौन करेगा? हम सब मिलकर करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। इस प्रकार से धन समाज की संपत्ति है, धन समाज की संपत्ति है, हमको समझ में आता है। अब एंट्री मॉडल क्या बना? कल ये जो बात हो रही थी इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। आज मैं सोचा थोड़ी देर 2:30 बजे तक चलाएंगे, लेकिन ये तो गर्मी ज्यादा लग रही है। भैया तो भैया जी जी बोलिए। तो जिस परिवार में सदस्य ज्यादा है जी, उनके पास समृद्धि का भाव ज्यादा होने वाला है क्या? ऐसा दो कर देते हैं उसके टुकड़े, दो परिवार हो गया। हाँ दो, लेकिन वो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ज्यादा भागीदारी के लिए आगे आ पाएंगे और अगले ऐसा हमेशा रहेगा भैया। हाँ तो वो लोग कैसे ज्यादा समृद्ध? हाँ, उसको अपन अभी बता रहे। ज्यादा समृद्ध कुछ नहीं होता है, ज्यादा नहीं है ना, वो तो ज्यादा अमीर का मामला हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल जो बात हो रही थी दुरुपयोग, ये बात अधूरी रह गई। ये सारा दुरुपयोग है, इसी को कहा संग्रह है। ये समझ में आया? तो जिसके पास भी संग्रह है वो धन किसका है भाई? कायदे से किसका धन है? वो समाज का ही है। हमारा तो था अधिकार ही नहीं उसपे। क्यों अधिकार नहीं? जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में लोग काम करते हैं 100 लोग और एक मालिक भी 101 लोग है। यदि फैक्ट्री जो कुछ भी कमा रही है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो उसमें मेहनत किसकी हो रही है? 101 लोगों की हो रही है। तो कायदे से उसमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो कितने लोगों का है? 101 लोगों का है ना। और फिर तो 101 के लिए बराबर बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये कंपनी ने फिर समाज के साथ क्या किया है ना, लोगों के साथ क्या किया? तो लोगों के साथ यदि शोषण करके लाए तो सभी शोषित हो जाएंगे, शोषण करके लाएंगे। तो अभी ये समझ में आया कि जिसके पास जो भी आज की स्थिति में हम जहां खड़े हैं वहां से वहां तक कैसे पहुंचेंगे और फिर उस स्थिति में किस प्रकार चल रहा है, ये हमको समझने के बाद। तो ये समझ में आया कि धरती जो पैसा है, जो भी धन है, ये व्यवस्था का है और इसको हम कहां लगा रहे हैं? परिवार मूलक व्यवस्था बनाने के लिए कहां लगा रहे हैं ये? तो जो कुछ भी शेष बचा हुआ है, कहां से शेष? उपयोग, कंजम्पशन और उत्पादन से जो कुछ बचा हुआ है उसको कहां लगाना है? उससे ही परिवार मूलक व्यवस्था, इसको कहा सदुपयोग। और इससे भी बच गया उसको कहां लगाना है? तो अखंडता के लिए जो लगाना है ना, अखंडता सार्वभौम व्यवस्था के लिए जो लगाना है उसको कह रहे हैं प्रयोजनीयता। क्या कहते हैं उसको? प्रयोजनीयता। प्रयोजनीयता का मतलब है कि जो व्यवस्था से ऊपर के लिए बात हो रही, मतलब एक ग्राम परिवार को खड़ा करने के लिए हमारा उपयोग, कंजम्पशन और उत्पादन के अलावा जो कुछ भी है उसको लगाते हैं। तो अभी शुरुआत कहां से करते हैं इसको हम समझ सकते हैं और कैसे इसमें न्याय घटित होता है ये भी हम समझ सकते हैं। अभी क्या हुआ, मानव जाति को देखेंगे तो कोई शोषक शोषित है और कोई शोषक है। क्या है? कोई शोषित है और कोई शोषक है। अपने पास कुल कितनी च्वाइस है? कितनी च्वाइस उपलब्ध मानव परंपरा में अभी तक? या तो आप शोषित बनो या शोषक बनो। शोषक का मतलब क्या है? दुखी तो ये भी है और दुखी ये भी है। भैया जो समृद्धि के लिए आपने उत्पादन किया, हाँ, तो वो उत्पादन में हमेशा ये भाव नहीं आएगा कि ये उत्पादन हमारा कहीं बिके भी जाके? विनिमय, हाँ, मतलब वही अभी तो वही भाषा है ना। हाँ ठीक है ना, वो बिके जाके तो फिर आपको लगेगा कोई कंज्यूम भी करे उसको, जरूरत हो या ना हो, क्योंकि हमें तो समृद्धि चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है ना, जरूरत से बनाएंगे ना उसको, आगे समझेंगे, अभी उसको आगे समझते हैं। तो अभी कोई शोषक है वो भी दुखी है और उसके पास सुविधा है, और एक शोषित है और वो सिर्फ दुखी है, उसके पास सुविधा का भी कमी है, मतलब कुछ नहीं ऐसा तो होता नहीं, कमी है। अपने पास अभी तक दो ही चॉइस है, एक को हम अमीर कह रहे हैं, ये सब अमीर लोग हैं और ये सब गरीब है, ठीक है ये बात। तो शोषित दुखी है, गरीब है, शोषक अमीर है और ये दुखी है और ये सुविधा संपन्न है। गरीब अपनी गरीबी से दुखी है, अमीर अपनी अमीरी से दुखी है। तो बच्चे के पास कितना चॉइस बना, तो कौन सा चॉइस लेगा वो? हर गरीब आदमी सोचेगा शोषक बन जाओ, कम से कम दुखी दुखी कॉमन है, तो बच्चा क्या फायदा क्या हुआ? सामान के बिना दुखी रहने से अच्छा सामान के साथ दुखी रहेंगे, कुछ तो मन लगेगा। तो कुल च्वाइस इतना। तो कोई बच्चा यदि आज पैदा होता है तो अभी देखो ये भी समझ देते हैं, ये जो शोषित है ये परंपरा में शोषित होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, इनके अंदर क्या हो गया? गुस्सा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया इनके अंदर? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये सब तापित है, ये तापग्रस्त है, तापित हो गए। और ये लोगों ने संग्रह कर लिया है, जो भी संग्रह करके रखा है वो क्या चीज हो गया? क्या संग्रह करके रखा है? शोषण का। तो ये सब क्या हो गया? ये पाप है, पापी है। तो ये तापी है और ये पापी, ये बात समझ में आती है? तापी और पापी दो समझ में आना चाहिए, ये बात समझ में आई? तो जो भी आपने करके रखा है संग्रह, वो सब आपने, आपके पास क्या है? वो आपका कमाया हुआ क्या है? वो क्या कमाया हुआ है? सुनाई दे रहा है? हाँ। और ये सारा पाप आप एक उम्र के बाद अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हो ताकि वो सुख से रहे। हाँ, तो ये बात समझ में आया? आप इस धन को देकर क्या सोचते हो? अपना पाप को इकट्ठा करके आप दूसरे को देते हो, बच्चों को काहे के लिए? सुखी होने के लिए। वो कभी सुखी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हूं क्योंकि ये पाप का मतलब क्या हुआ? आप तो एक तो शोषण करके लाए, दूसरा आप सदुपयोग नहीं कर पाए। तो जो आपने दिया उसमें अंडरस्टूड है कि मेरे को अकल नहीं थी इसकी, इसको उपयोग करने की, इसलिए तो संभाल कर रखा था। तो मेरी बिना अकल का कमाई जो है वो हम दे रहे हैं किसी को, इससे क्या निकल के आ गया? इससे उसको सुखी होना तय ही नहीं, ये पक्का मान लो। जिस भी पेरेंट ने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ा हुआ है वो कभी भी समृद्ध सुखी कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें इंश्योर्ड ही है। एक तो शोषण आप हैंड ओवर कर रहे हो, पाप आप हैंड ओवर कर रहे हो, है ना, और आप अज्ञानता भी हैंड ओवर कर रहे हो कि इसका उपयोग हमको पता नहीं, तू पकड़, तू कर लेना है। रहने की जगह तो ठीक है दीदी, तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही आदमी। तो जो संग्रह करके रखे हैं इस प्रकार से, अब कोई बच्चा, यदि कोई बच्चा इस धरती पर पैदा होता है, अभी कुछ हवा बदल गई, कुछ हुआ, यदि कोई बच्चा इस धरती पर पैदा होता है उसके पास कितनी च्वाइस है? खाली ये दो च्वाइस है। तो पैदा होते समय उसको क्या हो गया? उसको श्राप लगा हुआ है। धरती पे कोई भी बालक पैदा हुआ तो श्राप के साथ पैदा हो रहा है। जब तक धरती पे मानवीय परंपरा नहीं है तो धरती पे ये श्राप लगा के बेटा पैदा होने के बाद तेरे को इतने करना पड़ेगा, या तो तापी हो जा और नहीं तो पापी हो जा। तो हम सब जितने अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, जो कुछ भी धरती पे आज पैदा हो रहा है आदमी, इतनी सुंदर धरती पे पैदा होने वाला आदमी भी मानव परंपरा ठीक जागृत नहीं होने के कारण श्रापित है। हमारे को इतना ही मिला, च्वाइस ही नहीं मिल रहा है। तो अब ये अन्याय, इसकी लड़ाई और तमाम तरह का दुख और तमाम तरह का संघर्ष ये करते रहते हैं, तमाम तरह का संघर्ष का दमन ये करते रहते हैं। और कोई सफल होते हैं, कोई इनको लूट कर ये ले जाते हैं, कभी ये, फिर ये गरीब अमीर बन जाते हैं, है ना, और अमीर कभी गरीब बन जाते हैं, इनके बीच में चक्कर चलता रहता है। लेकिन बच्चे इसी में जूझते रहते हैं क्योंकि तीसरा कोई रास्ता आज तक उसमें मिला नहीं है। ये अपने को बात समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आती है? ठीक हो गया। अभी दोनों को समझदारी की जरूरत है, दोनों समझदारी संपन्न होते हैं। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन होता है, संबंध पूर्वक जीने की समझ आती है। व्यवस्था के लिए संबंध है, काय के लिए संबंध है? व्यवस्था के लिए संबंध। तो व्यवस्था के लिए तापी, तापी के पास एक रुपया और पापी के पास 100 रुपया, दोनों इसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। समझदार होने के लिए, समझदार होने का मतलब अपने सदी का समझदार आदमी को पहचान लेना, वो होने के बाद क्या होता है, दोनों ही इसके सदुपयोग को समर्पित करते हैं। तो एक रुपया वाला भी सदुपयोग करने के लिए समर्पित होता है। कहां सदुपयोग होता है उसका? परिवार मूलक व्यवस्था में। ये जो परिवार मूलक व्यवस्था जैसे ढांचे खांचे हम लोग बनाते हैं, इसी में इसका सदुपयोग हो सकता है। इसका कोई काम था भी नहीं। तो एक रुपये वाला यदि एक रुपये का सदुपयोग करता है, सौ रुपये वाला सौ रुपये का सदुपयोग करता है, दोनों मिला कितने हो गए? 101। तो एक रुपये वाले के लिए कितने हो गए और सौ रुपये वाले कितने हो गए? कम किसका हुआ? किसी का कम हुआ? कम किसका हुआ? किसी का कम हुआ? क्या क्या कम हो गया? द्वेष खत्म हो गया, ताप गया और पाप गया। ताप और पाप से मुक्त हो गए, संबंध पूर्वक जीने की जगह में आए, तो ये कम हो गया ऐसा नहीं है, ये बढ़ गया। जो हजारों साल से, अभी देखो हजारों साल से अन्याय चल रहा है। क्या पीछे देखेंगे तो पीछे जो हमारे पिताजी की जमीन इसने हड़प ली थी जी, और उसके पीछे जाओ तो नहीं, उसके पिताजी ने इसकी हड़पी थी। अब इसका आप कभी निपटारा नहीं कर सकते। किसी भी गांव में आप एग्जिस्टिंग गांव में चले जाओ, उसमें आप कहानियों को हल ही नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। शहर उससे कम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि शहर की कोई हिस्ट्री नहीं है, है ना। सब गुंडे बदमाश भाग के कहीं यहां से आए हैं, शहर में कौन लोग पहुंचते हैं, है ना। जो एक गांव में, जो गांव में अपराधी प्रवृत्ति का तैयार हो जाता है, तो गांव में क्या होता है, छोटा सा गांव रहता है तो जल्दी से पहचान में आता है। चोर उचक्का बदमाशी जब करना शुरू करता है वो फिर शहर में रह नहीं सकता है, तो गांव में, क्योंकि गांव में बहुत क्लोजनेस रहती है। तो आपके घर में जो कुछ भी है वो सबको पता रहता है गांव में। मैं देखता हूं गांव में जाके, सबको सब पता है कि इसके बाद 21,000 रुपए की अभी आज मंडी में सामान बिका है, और 1100 का ये ले आया, 200 कपड़े ले आए, इसके बाद 19,800 रुपए घर में रखे। कोई एक आदमी बोल देना जरा 200 रुपए, अब है ना पूरा हिसाब उसके पास, कुछ छुपा ही नहीं रहता इसमें। तो जब चालाकी बदमाशी शुरू करता है, आदमी को छुपने की जगह चाहिए, तो वो धीरे से निकल के कोई बड़ी शहर में पहुंच जाता है, वहां कोई पहचानता नहीं है। थोड़ी बदमाशी करने के बाद वहां भी लोग पहचानने लगते हैं, तो धीरे से निकल के बंबई पहुंच जाता है। फिर और बड़ा बदमाश होकर दाऊद इब्राहिम बनने के बाद कहां जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा बाहर। तो जितना जितना बदमाशी में आगे उतना ही विकास होता है, उसको गांव छोड़ना उसकी मजबूरी बन जाता है। ये बात समझ लो आप, पक्की बात है। तो क्या निकल के आया, ये दोनों अपने गरीब अपनी गरीबी को त्याग दिया, अमीर अपनी अमीरी को त्याग दिया, त्याग के क्या निकला है ना, दान थोड़ी कर दिया, सदुपयोग किया। सदुपयोग करने से जो हजारों साल से जो चला आ रहा था कहानी, हम तो बहुत ही सोने की चिड़िया थी जो अंग्रेज आके लूट गए, तो सोने की चिड़िया होगी तो लूटेंगे, तुम मानवता की चिड़िया होते तो काहे के लूटते, क्या लूट के ले जाते, है ना। तो संग्रह करके हमने रखा था, लूट लपट के वो ले गया होंगे, वो उनसे कोई और ले गया होगा, उनसे और कोई ले गया। इस कहानी का क्या अंत है भाई, इस कहानी का क्या अंत, कहां जाके सॉल्व करोगे, कितने जगह से हम न्याय करा दें। तब क्या निकल के आया कि यदि मानव परंपरा में न्याय होगा तो धन विधि से भी न्याय होना पड़ेगा। तो जब तक धन का न्याय नहीं करेंगे तब तक मन का न्याय हुआ इसका कोई प्रमाण ही नहीं होता है। तो हम मन को मान के चल रहे हैं, न्याय को सिर्फ मन का मुद्दा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो अल्टीमेटली सामाजिक न्याय जिसमें धन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, धन को एक जो प्रॉपर दर्जा मिलना चाहिए। अभी धन से भी हम सुखी हो गए, जैसे न्याय हुआ, धन पूर्वक न्याय हुआ, दोनों ही सुखी हो गए, तापी भी हो गए पापी भी हो गए। ये बात बनती है, इसी मॉडल पे ये काम चल रहा है, यहां तक जितना हम काम पहुंचे हैं इसी मॉडल पे चल रहा है ना। तो यहां पर कई सारे तापी और पापी इकट्ठा हैं और उन्होंने अपना ताप और पाप का सरेंडर कर दिया और अपना अकाउंट बैलेंस करके बैठ गए। क्या करके बैठ गए, वो भगवान के भरोसे में लगा दिया, किसी को दान कर दिया नहीं, उसको सदुपयोग किया काय के लिए, परिवार मूलक व्यवस्था खड़ी कैसे हो, ये व्यवस्था को बनाने के लिए, उसके लिए शिक्षा और व्यवस्था, इसी डिजाइन से काम चल रहा है। जैसे कई लोग हमको पूछते हैं कि चल कैसे रहा है, सिंपल कहानी इसी विधि से चलता है। एक परिवार ने कुछ लगाया और भी 25-30 परिवार के लिए कुछ डिजाइन बना, उसमें भी कई परिवार ने बीच में ज्वाइंट किया और जो कुछ भी कमियां थी उसको पूरा करने का काम किया, और आगे अब ये परिवार भी अपने लिए है ना, आगे 200 परिवार के लिए, कम से कम 1,000 लोगों के लिए एक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आगे आने वाले परिवार भी उसको बनाते चले जाएंगे। अब ये नहीं होता है कि परिवार तो आ गया लेकिन अपना पाप की कमाई कहीं और रखा है और यहां आ गया जी, वो अधूरा थोड़ी चलता है, वो पूरा ही आता है तो, और नहीं तो नहीं आता है। एक रुपए वाले के पास जो था वो एक रुपया वो सौ रुपए के बराबर ही था, वैल्यू बराबर हुई कि नहीं, है ना। तो ये बात समझ में आई कि फुल इन्वॉल्वमेंट की बात बनती है, ऐसे फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ अब जब हम चलते हैं तो इसमें कुछ भी दिक्कत आती नहीं है और आराम से धन की जो कमी है उससे अपन दूर हो जाते हैं, क्योंकि कमी धन की नहीं है, कमी अगर है तो कुल मिलाकर समझ की है और समझ की कमी से विश्वास की संकट है और विश्वास का संकट से सदुपयोगिता का संकट है। एक बार ये हल होता है तो कोई संकट इसमें है नहीं, आराम से अपन इसको चल सकते हैं, इसको देखा गया है, समझा गया, कर लिया गया। इस विधि से अभी जो जिग्लू पे हम काम कर रहे हैं वो भी हमको समझ में आ जाए। करीब करीब 30 करोड़ का कार्यक्रम है ये, 30 CR, इसमें से कम 10 CR का काम हम लोग कर चुके है ना, और 20 CR का काम भी हम लोग इसी विधि से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ये बात क्या विधि होगी भाई, हर आदमी को अपने को पहचानना होगा कि हम शोषित हैं, शोषक हैं, मूल्यांकन ही ठीक नहीं होगा तो हम उस प्रकार से नहीं लग पाएंगे जिस प्रकार से लगने की जरूरत है। और ये सब कहां से हो रहा है, उपयोग के अलावा धन की बात हो रही है, ये जो शेष रह गया उपयोग से। उदाहरण के लिए समझना है किसी को, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, एक बार 100 क्विंटल हमारे को खेती हुई गेहूं हो गया, 100 क्विंटल गेहूं हो गया, हमारा उपयोग उत्पादन में चला गया मान लो है ना 10 क्विंटल और उपभोग में हमारा चला गया 60 क्विंटल, सभी तरह का उपभोग, बिजली पानी कपड़ा वो सब हमने बेच के अपने ले आए पैसे और उससे निकल गया 60 क्विंटल। अब ये जो हमारे पास बचा कितना क्विंटल, 40 क्विंटल बचा, ये हमारे किस काम का है, सॉरी 30 बचा, 30 बचा वो किस काम का, या तो उसका दुरुपयोग करो और या उसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे दुखी रहोगे, सदुपयोग करोगे तो सुखी रहते हो। उसी मॉडल से काम चलता जाता है, इसी मॉडल से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। ये बात समझ में आ गई, ये बात ठीक से समझ में आई। तब क्या निकला, जागृति की राह पर, एक लाइन आप पढ़ोगे इस दर्शन में लिखा ही हुआ है कि जागृति की राह पर चलने से समस्त ताप पाप और श्राप का हरण होता है। जिससे आप क्या श्राप का हरण हो गया भाई, जैसे ही ये काम ये हुआ वैसे जितना ये श्राप लगा हुआ था खत्म हो गया। अब मानव जाति के पास ऑप्शन नंबर 3 उपलब्ध हो गया, तो धन के सदुपयोग से भी हम सुखी हैं। ये नहीं है कि जीवन विद्या में धन को मना किया गया, धन का सदुपयोग से सुखी, धन के उपयोग से हम सुखी नहीं है। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन करना हमारी च्वाइस है या बाध्यता है, खाना खाना हमारा च्वाइस है या हमारी बाध्यता है, बोलो, बाध्यता है। खाना उगाना हमारा च्वाइस है या बाध्यता है, बाध्यता है। तो उत्पादन और कंजम्पशन ये दोनों हमारी बाध्यता है, लेकिन इसमें सुख कहां से हो गया, हमको पता चला कि इसमें से कुछ बचेगा और जो बचेगा उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे है ना, सदुपयोग की आशा में ही ये दोनों सुखदायी हो गए, और अगर सदुपयोग की आशा नहीं है तो दोनों ही दुखदायी है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। धन का सदुपयोग होगा, सामाजिकता खड़ी होगी, समाज में न्याय खड़ा होगा, व्यवस्था खड़ी होगी है ना। तो तन मन धन तीनों के सदुपयोग की एक आवश्यकता है, अनिवार्यता है, ये बात हमको मोटी मोटी समझ में आ सकती है। ये बात समझ में आई, यहां तक जो बात हुई इसको कर लीजिए, फिर थोड़ी बहुत और बातें करेंगे, 10-15 मिनट ज्यादा रुक जाएंगे। आज कूलर चालू हो गया शायद, क्या हो गया था भाई, बदल दो, कहां का और ये, अच्छा नए लाके रखे हैं वो लगा देना भाई। ये बात समझ में आ गया, तो जैसे आप इस हॉल में बैठे हो, ये सदुपयोगिता पूर्वक धन का सदन के सदुपयोग का मॉडल है ना। ये करीब करीब 55 लाख रुपए में तैयार हुआ, ये इसके नीचे वाला, ये सब ये जो 15-20 परिवार हैं इन्होंने मिलके इसको बनाया। इसके पहले बहुत सारी चीजें जो हमने बनाई थी एक परिवार ने, अब वो अनेक परिवार मिलके उसको बनाते हैं, ये खुशहाली हमारे लिए है ना। क्या दिक्कत है, आप बताइए, इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धन का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, क्या लगता है आपको, हाँ जी, सदुपयोग या दुरुपयोग। ठीक, इसी प्रकार से तालाब बनाए, अब तालाब क्या हो गया भाई है ना, पानी की एक व्यवस्था, परिवार मूलक व्यवस्था में जैसे हम अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं वैसे हमको अपने खाने की व्यवस्था करते, मतलब जो करते हैं हम रहने की करेंगे और पानी की करेंगे, तो पानी की व्यवस्था के लिए अपन काम करेंगे, तो इस प्रकार से वो भी धन का सदुपयोग। तो जितने भी लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपना भविष्य निधि, भविष्य निधि क्यों रखते हैं हम, क्योंकि डर है, तो डर को बना के रखोगे बैंक में तो डर खत्म हो जाएगा। फिर डर में, डर के लिए जो कुछ रखा है उसको कहां लगाओ, कहां लगाना चाहिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए। भविष्य सुरक्षित कैसे होगा भाई, व्यवस्था में भविष्य सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार से बिना कोई तोड़ फोड़ के बड़े आराम से अपने सब काम चलते हुए भी हर परिवार अपने धन को पहचान सकता है, जिसमें कि उसने कुछ न कुछ बचा कर रखा हुआ है, संग्रह करके रखा है, जो कि पाप ही है, उसको परेशानी का कारण बनता है, उसको वो विलय करता है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई यहां रह के भी नहीं करता है, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं है, है ना। ना कर भाई, जब समझ में आएगा तब करेगा, उससे भी अपना कोई विरोध नहीं है, रहो मजे से, क्या दिक्कत, ठीक है ना। ये बात समझने से सदुपयोग की प्रवृत्ति जगती है, नहीं समझने से नहीं जगती है, दबाव होता है उसका। समझे बिना खर्चा करेगा तो रोएगा बैठ के, समझे बिना, क्योंकि यहां किसी ने खर्चा कर दिया मान लो समझे बिना, और पता लगा कोई उसकी क्रेडिट ताली तो पिटवाते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कहां से बन गया, है ना, पता ही नहीं चलता लोगों को, तो उसको लगता है यार तो हमने दिया भी था और नाम भी नहीं आया हमारा, ठीक है ना। तो नाम के लिए नहीं भाई, व्यवस्था के लिए, ठीक है ये बात।